سورة الحاقة ابتدائی آیت سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کی ابتدا لفظ الحاقہ سے ہوئی ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 52 آیات اور 2 اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات 260 اور حروف 1134 یعنی 1134 حروف ہیں، اور نزول نمبر 78، اس سے پہلے 77 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 78 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ۔ کلمات 260 اور حروف 1134۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ فما ادراک ما الحاقۃ، سچ مچ واقع ہونے والی، کیا ہے وہ سچ مچ واقع ہونے والی، تجھے کیا معلوم تو واقع ہونے والی چیز کیا ہے۔ یہ ایک انداز انتہائی ہولناک منظر ہو، ہولناک خبر ہو، تو اس میں ایسا ہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ حادثہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ، یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، تو اچانک اس کے خوف نہ کے بیان کرنے کے لیے اس کا ایک لفظ بار بار تکرار سے کرتے ہیں تاکہ مخاطبین بڑے توجہ اور انہماک سے ہماری بات سنیں۔ تو یہ دو صورتوں کا انداز باقی صورتوں سے انوکھا رکھا گیا ہے، ایک یہ سورہ مبارکہ اور ایک آگے 30 پارے میں سورہ القاریہ، اور مراد الحاقہ سے قیامت ہے، یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سچ مچ واقع ہونا ہے، اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا جھوٹ اور کذب نہیں ہے، حقیقت میں واقع ہو جانے والی، کیا ہے وہ سچ مچ واقع ہو جانے والی، آپ کو کیا معلوم وہ سچ مچ واقع ہونے والی کیا چیز ہے۔ قذبت ثمود، ثمود وعاد بالقاریہ، جٹھلایا سمودیوں نے اور عادیوں نے اس کھڑکھڑانے والی، جو سخت آواز والی قیامت کے بارے قیامت کو جٹھلا دیا، تو ان کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ، رہے سمودی ان کو تو ہلاک کر دیا گیا تھا سخت ہوا کے، الطَّاغِيَة جو حد سے بڑھ جانے والی، تجاوز کرنے والی، بغاوت کرنا۔ وَأَمَّا عَادٍ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور سمودی بس ان کو ہلاک کر دیا گیا سات سخت ٹھنڈی ہوا کے، جو کہ آٹیہ بہت سخت قسم کی تھی، وہ تو حد سے بڑھ جانا، حد سے تیز، برداشت سے باہر تھی۔ سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، مسلط کر دیا اس نے ان کو، اس ہوا کو ان پر، سات راتیں اور 8 دن، حسوماً جو جڑ سے کاٹنے والی تھی، جڑ سے کاٹنے والی ہوا کو مسلط کر دیا ان پر۔ فطر القوم فیہا صرعا، دیکھتا تھا ہے دیکھنے والے تو قوم کو اس کے اندر گری پڑی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں خالی گرے پڑے۔ سخرہا، اس کا معنی ارسال کرنا یا مسلط کر دینا، بھیجا ہم نے اس ہوا کو یا مسلط کر دیا اس ہوا کو ان پر، سات راتیں اور 8 دن لگاتار انتہا درجے کی سخت، خصوماً جڑ سے کاٹ دینے والی یا نحوست والی، بھی بعض نے کہا ہے کہ ایسی ہوا جس کے اندر کسی قسم کا فائدہ تو نہ تھا، البتہ نقصان ہی نقصان تھا۔ تو اس ہوا کا نتیجہ کیا نکلا، بڑے بڑے کڑیل جوان جو کھجور کے تنوں کی طرح لمبے تڑنگے تھے، ان کو اٹھا اٹھا کر زور زور سے زمین کے ساتھ مارا، ہوا اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے, جڑم نیچے مارتی. اس طرح ان کے لاشیں ایسے پڑی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں, کھجور کا کھوکھلا تنا ہو تیز ہوا اس کو اڑاتی ہے, اس کو لڑکھڑاتی ہوئی لے جاتی ہے. اسی طرح لمبے تڑنگے میدانوں کے گرے پڑے تھے. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, کیا دیکھا تو نے ان میں سے کوئی بھی باقی, ان آدیوں اور سمودیوں میں سے کوئی ایک بھی باقی رہا؟ تمام کے تمام تباہ برباد کر دیے. فَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, آیا تھا فرعون اور ان سے پہلے بھی کئی لوگ اور الٹائی ہوئی بستیاں بھی, بِالْخَاطِئَةِ, آئے تھے گناہ کو خطا کو. مؤتفقات سے مراد قوم لوط کی بستیاں جو ہیں جن کو الٹا کر کے زمین پر زور سے دے مارا. فَعَصَوْا رُسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ, نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے قاصدوں کی, رسول کی, پس پکڑ لیا اس نے ان کو پکڑنا سخت. رابیہ ابرنا, ربا یار دشمن بڑھنا, سود کو بھی اس لیے ربائے کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے, مطلب پکڑا اس کو, ان کو ایسا پکڑنا جو کہ بہت بڑا ہوا تھا, ہر ایک تجاوز کیا ہوا, تو ایسی گرفت جو عام پکڑوں سے, عام گرفتوں سے زیادہ بڑی ہوئی تھی, یعنی سخت قسم کی. انا لما تغلما وحملناکم فی الجاریہ, بے شک جب بڑھ گیا پانی تو گیانی کی پانی نے اٹھا لیا, سوار کیا ہم نے تم کو ایک چلنے والی میں, چلنے والی کشتی کے اندر ہمیں تمہیں سوار کر لیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ بنائے ہم اس کشتی کو تمہارے لیے نصیحت اور یاد رکھیں اس واقعے کو, یاد رکھنے والے کان, وَاعِيَةٌ یاد رکھنا, تو یا عبرت والے کان اس واقعے کو سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ نافرمانی اور باغی قوموں کے انجام کیسے ہوتے رہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب پھونکا جائے گا سور کے اندر ایک مرتبہ پھونک دینا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ, بس ان کو زور سے مارا جائے گا, ایک مرتبہ مارنا, دکتا ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر مار کر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا, تو زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر زور سے ایک بار ایسے مارا جائے گا کہ ریزہ ریزہ ان کا تار ذرہ ذرہ ہو جائے گا. تو یوم واقعات الواقعہ, اس دن واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی قیامت اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, پھٹ جائے گا آسمان بس اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا. واہیہ بالکل اس کی, جب تمام جیسے اس کسی چیز کی وہ اندر چولہے سے لگائی ہوتی وہ نکال دیا کیسے ڈھیلا ڈھیلا ہوتا ہے, ایسے ڈھیلا کمزور ہو جائے گا, اس کو چیتھڑے چیتھڑے بنے پھریں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور فرشتے اس زمین کے اطراف پر ہوں گے اور اٹھائے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے. باقی فرشتے, سوال یہ ہے جب آسمان جو ہے وہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, تو آسمان کی مخلوق کہاں جائے گی؟ تو فرشتے جو ہے اس زمین کے کناروں پر یا اسے ٹوٹے پھوٹے آسمان کے جو ٹکڑے ہوں گے ان کے کناروں پر ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا عرش اب چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, اس دن آٹھ فرشتے جو اٹھائے ہوئے وہ زمین پر لے جائیں گے اور حساب و کتاب کا منظر شروع ہو جائے گا. یومئذٍ تعرضون لا تخفى منکم خافیا, اس دن تم پیش لیے جاؤ گے تو نہ چھپ سکے گا تم میں سے کوئی بھی, چھپنے والا کوئی بھی تم میں سے چھپ نہ سکے گا, تمام تم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک کامیاب ہونے والے, دوسرے ناکام ہونے والے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, لیکن جس کو دیا گیا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں, وہ تو کہے گا ارے پڑھو میرا نامہ اعمال, میرا اس کتاب کو, اس خاتے کو پڑھو. هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, یہ اسم فعل ہے, هَاؤُ, هَاؤُ, اچھا آگے یہ تنبیہ کے لیے اور آگے جو لفظ ہے اس کو لمہ کے معنی میں استعمال کیا جائے گا. آؤ پڑھو کتاب یا میرا نامہ اعمال بڑی خوشی سے دکھلاتا پھرے گا. جس طرح کے فرسٹ نمبر میں پاس ہونے والے کو اس کو سند ملے یا اس کو خصوصی کوئی اعزازی چیز ملے تمام کو دکھلاتا پھرتا ہے. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, بے شک مجھے یقین تھا میں ملنے والا ہوں حساب کو. مجھے یہ حساب کے ملنے اس کی ملاقات کو مجھے یقین تھا, اس لیے میں نے اس کے لیے اچھے اعمال کرتا رہا. فہو فی عیشت راضیہ, بس وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا, ایسی زندگی جیسی پسند کرے گا, جس طرح دل چاہے گا اسی طرح کو اس کو زندگی اور آرام و سکون ملے گا. فی جنت عالیہ, بلند جنتوں کے اندر ہوگا, قطوفھا دانیہ, ان کا چناؤ بالکل قریب ہوگا, پھل جہاں بیٹھا بیٹھا وہاں سے توڑ لے گا, کوئی ان کے پھل اور میوہ جات توڑنے کے اندر کوئی دقت اور مشقت نہ ہوگی. قلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ اور پیو سہتا پچتا حسب منشا بسبب اس کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا, پہلے ایام میں جو کر کے تم نے آگے بھیجا ہے ان کا نتیجہ آج لو. اسلفتم, جو تم نے پہلے کیا گزشتہ ایام میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, لیکن جس کو دیا گیا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ, سہتا جتنا دل پسند کرے. اس لیے تو یہ معنی کیا کہ حسب منشا, حسب منشا جتنا دل پسند کرے اتنا, یعنی کوئی روک نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو خطرہ ہو کھا لیا تو شام کے لیے کیا بچے گا, نہ, جتنا دل چاہتا ہے جتنا آپ کو پسند ہو اتنا کھائیں, کوئی کمی کے کوئی فرق نہیں ہوگا, اور جو بچ گیا اس کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ باسی نہ ہو جائے, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اس کو اردو میں کہتے ہیں سہتا پچتا, یعنی جتنا آپ برداشت کر سکیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, جس کو دیا گیا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں, وہ کہے گا ہائے افسوس میرے لیے نہ دیا جاتا مجھے یہ نامہ اعمال, میری یہ کتاب رجسٹر مجھے نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, نہ دیجیے مجھے ملتا نہ مجھے حساب کا پتہ ہوتا. آج پریشانیاں دے کر غم لگے ہوئے ہیں, کاش کہ یہ نہ ملتا نہ مجھے اپنے حساب کا پتہ ہوتا. یا لیتھا کانت القاضیہ, ہے افسوس کہ ہوتی وہ دنیا کی موت, حاج میر اور دنیا کی جو دنیا میں موت آئی تھی, ہوتی وہ میرا فیصلہ کرنے والی, وہ آتی بس وہ میرا معاملہ تمام ہو جاتا, مٹی میں مل جاتا, دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. ہائے افسوس کہ ہوتی وہ پہلی موت میری, وہ ہوتی میرا فیصلہ کرنے والی, میرا معاملہ ختم کر دینے والی. ما اغنى عنی مالیا, نہ فائدہ دیا مجھ کو میری مال اور دولت نے. ہلاک عنی سلطانیا, اور ہلاک ہوگی مجھ سے, ختم ہوگی مجھ سے حکومت بھی, میری حکومت, میری چودرات, میرے وہ تمام عہدے, وہ بھی تمام ختم ہو گئے. اور سلطانیہ کا معنی دلیل بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جتنی میری دلیلیں تھی اپنے الٹی سیدھی میں نے حجتیں اور دلیلیں قائم کی تھی اپنے حق اور سچ ہونے پر, وہ بھی تمام کی تمام ضائع ہوگی, آج کوئی دلیل نہ رہی. اتنی ابھی یہ آہو پکار کر ہی رہا ہوگا, افسوس کر ہی رہا ہوگا, اتنے میں حکم آ جائے گا, خذوہ فغلوہ, پکڑ لو اس کو, پکڑ لو اور جکڑ دو اس کو, غلو توک, توکوں کے اندر, زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دو. ثم الجحیم صلوہ, پھر جہنم کے اندر اس کو داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ, پھر زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس کے اندر اس کو پرو دو, 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے اندر اس کو پرو دو. یہ اس کے منہ سے داخل کر کے دوبر کرا سے نکال کر ایسے جیسے کباب بنایا جاتا ہے, سیخ کے اوپر کباب کو اس کے اندر سے گزاری ہوتی ہے سیخ, اسی طرح گزار کے اس کو جہنم کے اوپر رکھ پاؤ. ذرا منا فرمائش, اس کی لمبائی, پھر زنجیر جس کی لمبائی جو ہے سب 70 ہاتھ ہے, 70 ہاتھ کن کے ممکن ہے؟ فرشتوں کے 70 ہاتھ ہوں اور ممکن انسانوں کی ہوں. یعنی اتنی لمبی زنجیر لاؤ, اس کے اوپر کئی بار اس کے اندر سے بار بار گزار کر اس کے اندر جکڑ کر اور باندھ کر لے لو. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, جرم اس کا یہ ہے کہ نہیں ایمان لاتا تھا اللہ عظیم کے ساتھ, بڑا اللہ اس کے ساتھ بھی ایمان نہ لاتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہ دیتا تھا. جو رغبت نہ دلاتا تھا اس کا یہ انجام ہے, جو خود نہ کھلائے اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, بس نہیں ہے اس کے لیے آج اس جگہ کوئی دوست حمیم, کوئی گہرا دوست جس کو فائدہ دے. ولا طعام الا من غسلین, نہ کوئی طعام کھانا مگر غسلین ہی غسلین, جہنمیوں کا وہ خون اور پیپ جو ایک جگہ اکٹھی ہی ہوگی وہی اس کا طعام اور کھانا پینا ہے. لا یاکلہ الا القاتلون, نہیں کھائیں گے اس کو مگر گناہگار, خاتعون جان بوجھ کر خطا کرنے والے, آمدن جو ہمارے احکام کی مخالفت کرتے تھے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, میں قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھ رہے, جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی بھی, اور جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں یعنی پوری کائنات, ہر ایک چیز کی قسم اٹھاتا ہوں. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن یہ ایک عزت والے رسول کی بات ہے, اس کی طرف سے یہ کی ہوئی بات ہے. فما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, نہیں ہے وہ ایک شاعر کا قول, بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو. دونوں یہ پہلے بتلاس سن لیا ہو, بس تھوڑا سوال سمجھ آ گیا, تقریر تو نہیں کرنی ہوگی. فلا یہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے, یہ لا اکثر طور پر یہ زائدہ ہوتا ہے, زائدہ کا معنی بیکار نہیں ہے, بلکہ یہ کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے یہ لایا جاتا ہے, لیکن اس کا معنی نہیں ہوگا. اگر اس کا معنی کیا بھی جائے تو پھر اس کے اندر کوئی خرابی پھر بھی نہیں آتی. یہ معنی یہ بنے گا فلا یہ بات نہیں ہے, جو تمہارے عقائد تمہارے نظریے وہ نہیں. اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, موجود اور غیر موجود تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے وہ, جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے ان تمام چیزوں کی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے ایک معزز اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل علیہ السلام, بے شک یہ کلام جو قرآن جو ہے یہ اللہ کے قاصد رسول کی قول ہے. قول سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا, بلکہ ان کی زبان سے ان کی طرف سے یہ بیان شدہ ہے. ایسے یہ مراد لینا یہ قرآن جو ہے یہ نبی کی اپنی بات ہے یہ نہیں ہے, آگے خود ہی وضاحت آ رہی ہے, کیونکہ لفظ رسول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نبی کی اپنی بات نہیں ہے, کیونکہ رسول ہوتا ہی وہ کہ جو بھیجا ہوا ہو. رسول کہتے ہیں کسی دوسرے کا بھیجا ہوا قاصد بھی ہوتا ہے, تو قاصد اگر کہے یہ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں, مطلب ہوتا ہے پیچھے مجھے مرسل جو بھیجنے والا یہ کلام اس کی ہے. اور اسے آگے بات آ رہی ہے بتلاتے ہیں, وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کی کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو. ایمان کتنا تھوڑا لاتے ہو, باقی تمام انکار ہی انکار کرتے ہو. اور تھوڑے سے لانے سے مراد ایمان اپنے مقصد کی, اپنے نظریات کے بارے میں جو بات ہوگی اپنے فائدے کی, تو وہ تو ایک آدھی مان لیا باقی تمام کا انکار. ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون, اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے, بہت تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, نازل شدہ یہ رب العالمین کی طرف سے, ثابت ہوا کہ یہ رسول کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو پیچھے انہو لقول رسول کریم کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اس سے مراد جو ہمارے بیٹے ہوئے رسول کی ادا کی ہے اس کی زبان سے, انہوں نے اپنی زبان سے بیان کر کے تمہیں یہ سنائی ہے, وہ بڑے معزز ہیں. تو بھیجنے والے بھی عزت والی ذات ہے, اور جس کی زبان سے نکلے وہ بھی انتہائی نیک پاک اور صالح ہیں, جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں کی. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَابِيلِ، اگر تو بنا لیتا ہم پر بعض عقابیل، اگر وہ بنا لیتے ہم پر بعض باتیں، تَقَوَّلَ بعض مذکر گئے تھا، اگر وہ بنا لیتے ہم پر بعض باتیں جو ہم نے وہی ان پر بھیجی ہے، ان میں سے اپنی طرف سے کچھ چند باتیں اپنی طرف سے بنا کر اس کے اندر ملا دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ پکڑ لیتے ہم ان کو دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منهم من البطين، پھر کاٹ دیتے ہم ان کی بطین، شاہ رگ کو کاٹ دیتے. تم کہتے ہو کہ اس نے اپنی طرف سے بنایا، میرے نبی کو اپنی طرف سے بنانے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ ایک لفظ بھی جو ہم نے نازل نہیں کیا اپنی طرف سے بنا کر اسے وحی کے اندر داخل کر دے تو ہم اس کو پکڑ کر شاہ رگ اس کی کاٹ کر رکھ دیں. اس لیے میرا نبی جو جب ہم نے ایسے اس کے ساتھ نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کی بھی آگاہ پیچھا نہیں کیا، اپنے طرف سے دخل اندازی نہیں کی، تو تم یہ کس منہ سے کیا دیتے ہو کہ یہ اس نے اپنی طرف سے یہ تمام کے تمام قصے جوڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے یہ باتیں کی ہوئی ہے. اور یہ کہ بلاؤ تقبل علینا بعض العقابیل، کہ اگر وہ کوئی بات بھی ہمارے ذمے جھوٹی گاڑ لیتے تو ہم ان کو پکڑ لیتے، شاعر کاٹ دیتے. تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو جھوٹا آدمی ہو اس کے ساتھ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بھی ایسے جھوٹا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو پکڑ کر اس کے رگ کاٹ دے، اس کے تمام منصوبے مٹی کے اندر ملا دے اور ان کو کامیاب نہ ہونے دے. تو یہ اس سے باطل استدلال کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی میرے اوپر جھوٹ باندھے، غلط بیانی کرے، تو میں اس کا بازو پکڑ دوں، اس کی رگ کاٹ دوں. تو چنانچہ وہ مرزا غلام احمد، اس نے اتنا عرصہ گزارا، نبوت کے دعوے کیے اور یہ کہا مجھ پر اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اللہ نے اس کو تو پکڑا نا، اس کو تو اتنی مہلت ملی، تو ثابت ہوا کہ وہ بھی نبی تھا. اگر جھوٹا ہوتا تو اس عہد کے مطابق اس کو گرفت ہوتی، اس کو سخت سزا ملتی اور وہ ایک بات بھی نہ کر سکتا. یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ اس نے اپنی طرف سے بنائی ہے. اس نبی جس کی رسالت پر بہت سی دلیلیں آ چکی ہیں کہ یہ واقعی میرا بھیجا ہوا رسول ہے، اگر یہ میرا بھیجا ہوا رسول کے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ کر لیتا تو ہم اس کو پکڑ کر اس کی شاہ رگ تک کاٹ دیتے اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی نہ گزارنے دیتے. تو یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. جب نبی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، اللہ نے ان کی گرفت نہیں کی، بلکہ ان کے مشن کو زیادہ ہی دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، تو یہ دلیل ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہ بڑھایا تھا. جس سے مرضی ہو ہمیں اس کے ساتھ کیا تعلق. تو اس لیے یہ استدلال کرنا کہ فلاں جو ہے، فلاں نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا، کتنے اور جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئے ہیں. یہ دعویٰ کرنا تو اور یہاں تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی. خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی تو آئے نا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے بھی آئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی، ان کو بھی مہلتیں دی ہیں، ان کو بھی ایک وقت دیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کو کوئی گرفت نہ ہوئی تو اس لیے وہ سچے ہیں، اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ان پر بھی یہ گرفت آ جاتی، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا، ان کی شاہ رگ کاٹ دیتا. تو یہ تو اس کی مثال تو ایسی سمجھیں کہ ایک حکومت کا مقرر کردہ سرکاری افسر ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہے کہ یہ حکومت نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے اور حکومتی سطح پر وہ حکم اس کو نہ ملا ہو، اس کی طرف سے جاری نہ ہوا ہو، تو یہ اس کا بہت بڑا جرم ہوگا، اس کی گرفتاری ہوگی، اس کو سزا ملے گی کہ تو نے یہ کیوں اپنی طرف سے ایک بات بنا کر یہ شو کر دیا، لوگوں کے اندر مشہور کر دی کہ یہ سرکاری سطح پر یہ حکم جاری ہوا ہے اور حالانکہ یہ جاری نہیں ہوا. اگر جو سرکاری سطح پر معین کیا ہے سرکار نے، گورنمنٹ نے جس کو آدمی کو اپنا ملازم متعین کیا ہے، ایک عہدے پر مقرر کیا ہے، وہ اگر جھوٹی بات بنا کر سرکار کی طرف منسوب کرے، حکومت کی طرف منسوب کرے، وہ مجرم ہوتا ہے. لیکن ایک بہروپیا وہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں حکومت نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، ہر ایک کو 10-10 مرلے کے پلاٹ مل گئے، اے بہروپیے پھرتے ہوتے ہیں، ہاتھ میں چھری لگائی ہوتی ہے، گلے میں لگائی ہوتی ہے، یہ ایسی الٹی سیدھی ایک وردی بنائی ہوتی ہے، چولہے سے بنے کرتے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے بے روپیے کئی ایسے دکھلاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کبھی بھی ان کا نہ آپریشن کیا ہے نہ گرفتاری کی ہے, کیونکہ پتا ہے کہ اس کی بات کون مانے گا. جو ہے جھوٹا, جس کے تمام تمام کے بارے میں پتا ہے کہ جھوٹا آدمی ہے, یہ چوانیاں مانگنے والا ہے, تو اس کی بات پر کون اعتبار کرے گا. اسی طرح یہ شادیوں شادی بیاہ پر وہ ہے وہ ہوتے ہیں کیا تفلے سے بجانے والے, کتنی کسی بھی باتیں کرتے پھرتے ہیں, کوئی ان میں صدر بنا ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم بنا ہوتا ہے, کوئی منٹ کے اندر کہیں کیا بنا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے یہ حکم جاری کر دیا, پھر تو کیوں نہیں یہ کیا, کیسے عجیب و غریب ان کے ہوتے ہیں. لیکن حکومت نے کبھی ان کے پر پابندی لگائی ہے؟ پتا کہ ہیں بے روپیے, ان کی کون سنے گا. اس لیے جس کو نبی اللہ نے نہیں بنایا, ایسے بے روپیے کا رنگ اس نے اختیار کیا ہوا ہے, اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے, تو اس نے اپنے ایسے تو ہے جھوٹا, اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد کون مانے گا. ہاں جس کو اللہ نے یہ عہدہ دیا نبوت والا, پھر وہ کوئی جھوٹ بولے, اللہ نے وہ بات نہ کہی ہو, پھر وہ اپنی طرف سے بنائے, وہ تو مجرم ہے. لیکن جس کو اللہ نے بنایا ہی ہے, ایسے دلتیاں مارتا پھرتا ہے, اس کی بات کون اعتبار کرے گا. اور پھر مرزا صاحب نے خود ہی دعویٰ کیا تھا میری نبوت جو 23 سال سے زیادہ ہوگی, 23 سال سے زیادہ میری نبوت ہوگی, اگر اس سے کم ہوئی تو میں جھوٹا. تو یہ دعویٰ کب کیا تھا؟ یہ نومبر 1901 میں کیا, نومبر 1901 میں. تو مرا کب؟ 23 مئی 1908 میں. کیا 23 سال پورے ہو گئے؟ دعویٰ اس کا یہ تھا کہ اگر میری نبوت جو 23 سال سے زیادہ ہوگی, یہ اس کا دعویٰ تھا, اور یہ دعویٰ کیا تھا اس نے نومبر 1901 میں. اور اس کی موت جو ہے وفات جو ہے وہ 26 مئی 1908 میں ہوگی. تو 23 سال پورے نہیں, اپنے دعوے سے میرے جھوٹا ثابت ہو گیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. پھر ہم کاٹ لیتے وتین, وہ رگ جس کا دماغ دل کے ساتھ تعلق ہے, دل اور دماغ کا یہ شعر رگ جس کو کہتے ہیں. فما منکم من احد عنہ حاجزین, پس نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا, پردہ کرنے والا, کہ تم میں سے کوئی بھی اس کو بچانے والا نہ ہوتا. جب ہم گرفتاری کرتے تو کوئی اس کا حامی اور مددگار نہ تھا. حاجز آگے پردہ بن جانا, رکاوٹ کر دینا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, بے شک یہ تو نصیحت ہے متقین کے لیے, یہ قرآن تو نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھوٹے لوگ بھی ہیں جو تکذیب کرنے والے اس قرآن کی, اور ہمیں پتا ہے کون کون ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, بے شک ان کی یہ تکذیب ان کے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گی قیامت کے دن. قیامت کے دن یہ ان کے لیے افسوس کا سبب اور وجہ بن جائے گی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, بے شک یہ قرآن تو یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام سے, جو کہ بڑا عظیم ہے, اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. حاجزین, درمیان میں رکاوٹ ڈالنے والے, پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا, درمیان میں پردہ کرنے والا نہ ہو. سورۃ المعارج تیسری آیت کے اندر لیجیے لفظ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, من اللہ ذی المعارج, اسی سے اس کا نام رکھا گیا. مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور اس کی 44 آیات ہیں, جو اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 260 اور حروف 977, 260 کلمات اور 977 حروف پر یہ مشتمل ہے, اور سورت کا نمبر 69 ہے, 79 اس کا جو نمبر ہے. اس سے پہلے یعنی 78 سورتیں نازل ہو چکی تھی, 79 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. سبب نزول اس کا یہ بنا, امام نسائی اور ابن ابی حاتم نے یہ سبب نزول بیان کیا ہے کہ نظر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک چودھری, اس نے کہا کہ یا اللہ, اگر یہ حق ہے جو محمد بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے ماننا نہیں ہے ہمیں ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے کر دے, ماننا ہم نے نہیں ہے. اللہ ان کان ہادہ الحق کو میں نے امدے کا ہم تیرا لینا اجارہ تو میں نے سما. یا اللہ اگر یہ سچا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل نے کہا تھا, بعض کہتے ہیں نظر بن حارث نے کہا, کہ اگر یہ نبی تیرا سچا ہے تو جو حق تیرے اس نبی کی زبان سے نکلے ہمیں مرنا منظور ہے, تباہ و برباد ہو جانا منظور ہے, لیکن ایسے حق کو ہم قبول نہیں کریں گے جو محمد کی زبان سے نکلے. اتنا حسد, اتنا بغض اور عداوت تھی کہ یہ نہیں کہا کہ اگر یا اللہ یہ حق تمہیں توفیق دے, نہ یہ حق تک پتھروں کی بارش کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دے, یہ تباہ ہو جانا ہمیں منظور ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلا ہوا حق بھی ہم نے قبول نہیں کرنا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کا, جو کہ واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ, کافروں کے لیے وہ ہٹنے والا نہیں ہوگا, کافروں پر فد اس کو دور ہٹنے والا نہیں, پھر واقع ہو کر رہے گا. بعد میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ سوال کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, کہ جب مکہ والوں نے انتہا درجے کی تنگیاں اور پریشانیاں ڈال دی, پھر آپ نے جو بد دعا کی تھی کہ ان پر یا اللہ قحط ڈال, جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط ہوا, پھر اس کے نتیجے میں قحط ان پر پڑا تھا, اسی کی طرح اشارہ کیا گیا کہ سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب, یا اللہ ان پر جو عذاب واقع ہونے والا وہ بھیج دے. بعض لوگوں نے, رافضی لوگوں نے, شیعہ حضرات نے ایک غلط قسم کی موضوعات اپنی طرف سے گھڑ کر روایات اس کا سبب نزول بیان کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. کیسے؟ کہ جب آپ نے فرمایا نا من کنت مولا فعلی جن مولا ہو, تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم نے قبول کیا, لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ علی ہمارا حاکم بنے, باقی تمام ہم مانتے ہیں جو آپ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن علی کی خلافت, علی کی کا حکمرانی یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب واقع ہونے والے کا, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا انکار کر کے اس نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا, جس نے یہ کیا کہ ہم علی کی خلافت نہیں مانیں گے. یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے, اپنی طرف سے یہ موضوع روایت ہے. کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ یہ صورت ہے مکی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم والا واقعہ جہاں کا یہ بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے یہ کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی جن مولا ہو, تو وہ تو مدینے کے اندر واقع ہوا, یہ صورت مکی ہے اور تمام موضوع اس کا مکی ہے. سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا, کافروں کے لیے, للکافرین, واقع ہونے والا کافروں کے لیے نہیں ہوگا اس عذاب کو کہ ہٹانے والا, من اللہ, وہ واقع ہونے والا اللہ کی طرف سے, ذل معارج, جو کہ بلندیوں والا ہے, بلندیوں والا جو اللہ اس کی طرف سے وہ عذاب واقع ہوگا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ, چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اس اللہ کی طرف, فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اور واقع ہوگا وہ عذاب اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. فی یوم, یہ متعلق, یہ واقع ان کے واقع کے متعلق ہو جائے گا, بالکل سادہ اور صاف مفہوم اس کا بن جائے گا. چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف, بات ختم. اگر فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ, یہ متعلق ہو جائے گا واقع ان کے, تو وہ عذاب واقع ہوگا اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. اور 50,000 سال قیامت کا دن کی شدت کے اعتبار سے, تو جہاں 1,000 کاتا ہے وہ ہے کہ جو ان کے اعمال کے مطابق کسی کو 50,000 کا معلوم ہوگا, کسی کو 1,000 کا, یا 50,000 کے جو مختلف مراحل ہیں 1,000 کے, تو جہاں 1 کا تذکرہ ہے یا 10 کا تذکرہ ہے وہاں ان کا ذکر ہے, تو یہ 50 یعنی کل ٹوٹل جو اس کی مدت اور لمبائی ہوگی وہ 50,000 کی. اور بعض نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اگر اس کا تعلق فی یومن, یہ اس کو متعلق کرے تعرجوں کے یہ متعلق کریں, تو معنی یہ بنے گا کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کا چڑھتے ہیں ایک دن میں, کسی کو کیسا دن ہوتا ہے جس کی مقدار 50,000 سال کی، 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ ہمارے اگر 50,000 سال ہوں تو وہ فرشتے جو ایک دن کے اندر اتنا فاصلہ طے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں ان کی حاضری صرف ایک دن میں، اور ہمارے اعتبار سے وہ اس کے 50,000 سال لگیں گے۔ تو فرشتے اتنے تیز رفتاری سے اللہ کے احکام سننے کے لیے اور پھر ان کو زمین پر پہنچانے کے لیے اتنی تیز رفتاری سے آتے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا، اس دن تمام کے تمام حساب، تمام کے تمام انتظام لے کر اللہ کے طرف چڑھیں گے، پورا کا پورا بتلانے کے لیے کہ پوری کائنات کا جو نظام ہمارے سپرد کیا تھا، یہ میرے ذمہ تھا، یہ فلاں کے ذمہ تھا، پورا تھا پورا اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، صبر کرنا اچھا، اِنَّمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک اس کو دیکھتے ہیں بعید، وہ اس کو بڑا بعید سمجھتے ہیں، ہوس نہیں ہے سمرا، یا تو عذاب بعید سمجھنے سمرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے گا نہیں ہے، بڑی اپنے عقلوں سے بعید سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر کوئی آنے والا ہے، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو بعید، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، بالکل ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ یا کہ ہوس میر سمراد کہ وہ دن قیامت والا دن جو ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، وہ اس کو بڑا بعید سمجھتے ہیں، بعید مراد کہ نہیں آئے گا، اس کو ایک نہ ہونی سی چیز سمجھتی ہیں، اور ہم اس کو بالکل قریب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ سالوں کے یا یہ اتنے لمبے چوڑے جو وقفے جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہمارے نزدیک۔ تو یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو جنتی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں سوال کرے گا کوئی قریبی دوست کسی قریبی دوست سے، کوئی گہرا دوست جو ہے اس کا بیسٹ فرینڈ، کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا کہ آج تیرا کیا بنا ہے، کیا فیسک پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں۔ یبصرونہم، اس حال میں کو دکھلائے بھی جائیں گے، یہ نہیں کہ کوئی دوست کو دیکھے گا نہیں، دیکھیں گے، سامنے آئیں گے، پہچانے گا، لیکن اسی اپنی پریشانی اس کو پڑی ہوگی تو اسے حال تک نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، اس حال میں کو ان کو دکھلائے بھی جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، پسند کرے گا مجرم کہ کاش کو فدیے میں دے دیں اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کو بھی دے دے، وفصیلتہ اللتی تؤوی، اور اپنے قبیلے کو جو قبیلہ اس کو پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جو کچھ زمین میں تمام کو دے دے پھر اس کو بچا لیا جائے، تمام کچھ دینے کے لیے میری بیوی کو، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بیٹوں کو، تمام کو پکڑ کر یا اللہ جہنم میں پھینک دے کہ مجھے بچا، لیکن کسی یہ پھر بھی نجات نہ ہو سکیں گے۔ اللہ انہا لضا، ہرگز نہیں، بے شک وہ البتہ شعلہ ہے، ہاضمیر جو ہے اس کو ضمیر قصہ بنا لیں، یا وہ جو آگ ہے نارے جہنم اس کو بنا لیں، بے شک وہ آگ جو ہے لضا وہ تو شعلے ہیں، معمولی آگ نہیں، وہ تو بڑے بڑے شعلے ہیں، نزعات للشوا، جو کہ ادھیڑ دینے والی ہے چمڑے کو، نزعاتن یہ مبالغہ، نزع سے نزع کا مطلب تو کھینچنا، وقت نزع یعنی وہ وقت جب روح کھینچی جاتی ہے، تو نزعاتن بڑی زور سے کھینچنا، اور للشوا، شوا جو ہے یہ جمع ہے شواتن کی، اور یہ کہتے ہیں سر کی چمڑی، سر کی چمڑی کو شوا کہتے ہیں، مطلب کہ سار کی چمڑی کو زور سے کھینچ لیا جائے گا، جس کو پھر دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا ادھیڑ بھی جائے گی اس کے سار کی چمڑی بھی، ادھیڑ دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا اس کے چمڑی کو، تدعو من ادبر وتولی، پکارے گی بلائے گی وہ آگ جس نے پیٹھ دی اور اعراض کیا، جس نے بھی احکام الہی سے پیٹھ دی اور منہ موڑ کر چلا گیا، تمام کو بلائے گی کہ آؤ میرے اندر، جمع پاؤ، بس جمع کیا مال کو، شمار کر کے رکھتا رہا، کس کس کو بلائے گی، جس نے احکام الہی سے پیٹ دی، اعراض کیا اور مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتا رہا، جمع دولت کو جمع کیا، فاؤ اور اس کو شمار کیا، ان الانسان خلق ہلوا، بے شک انسان پیدا کیا گیا بے صبرا، بڑا بے صبرا، معمولی سی مشکل پہنچے تو حال پکار شروع کر دی، اگر نہ نعمتیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں شروع کر دی۔ پیدا کیا گیا انسان بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوا، کیسے بے صبرا، جب پہنچی اس کو کوئی شر کوئی تکلیف تو جزا فضا کرتا ہے، حال پکار شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب پہنچتی ہے اس کو بلائی تو اس کو روک لیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے، ہاں یہ ایسے نہیں ہوتے نمازی لوگ، نہ وہ بے صبرے ہوتے ہیں، نہ وہ تکلیفوں پر جزا فضا کرنے والے ہوتے ہیں، نہ بلائی پہنچے تو اس پر سانپ بننے والے ہوتے ہیں، بلکہ تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور نعمتیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں، گرمی ہے سردی ہے اندھیری ہے، بس ان کو نماز کے فکر۔ والذین فی اموالهم حق معلوم، وہ لوگ تو ان کے مالوں کے اندر حق ہے معلوم، للسائل والمحروم، سوالنے کے لیے بھی اور جو سوال سے محروم کر دیا گیا، جو سوال نہیں کرتا ان کے لیے بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی کی ہے اس میں سے غریبوں کا مسکینوں یتیموں کا حق ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہ کوئی آ گیا اس کو دھکے دے کر نہ، بلکہ سمجھتے ہیں وہ خود جا کر ان کو منت سماج سے دے کر آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے وہ حق کی ادائیگی کرنے کو، اسی کے اندر عزت سمجھتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر معمول، بے شک ان کے رب کا عذاب تو وہ بے خوفی والا نہیں، ایسا نہیں جیسے کہ انسان بے خوف ہو جائے، وہ اسے ڈرنا ہی چاہیے، ڈرنے والا ڈرا جانے والا ہی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظتیں کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر، فانهم غیر ملومین، اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں، اگر اپنی جذبات کی تسکین اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے حاصل کریں اس میں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو کہ تلاش کرے جذبات کی تسکین تلاش کرے ان کے علاوہ، ان مذکورہ دو جگہوں کے علاوہ کسی کہیں اور تلاش کرے، فأولئك هم العادون، یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو کامیاب ہونے والے، تو ان میں سے ایک یہ کہ اپنے جذبات جو ہے صرف اپنی بیویوں پر اور لونڈیوں پر، کیونکہ اس دور کے اندر لونڈیاں بھی ایک وہ بین الاقوامی سطح پر مفقود ہیں، ختم ہیں، اب صرف بیویاں جو ہیں وہی ایک جگہ اور محل رہ گیا ان کے جذبات کی تسکین پورا کرنے کے لیے، ان کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے، خواہ وہ متا ہو، خواہ وہ لواطت ہو، یا کوئی بھی طریقہ، یہ تمام کے تمام حرام اور ناجائز ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح امانت رکھی گئی تو اس کو امانت یا روپیہ پیسہ رکھا گیا اس میں، کسی نے کوئی بات امانت رکھی وہ، یا کوئی اور اس کے ذمے میں مفوضہ ڈیوٹی ہے، اس کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں، جو شہادت دینی ہے اس پر صحیح طریقے سے قائم ہے، اس کے اندر کہ اپنی طرف سے پچرے نہیں لگاتے، غلط شلط اس کے اندر باتیں نہیں کرتے، جو انہوں نے دیکھا آنکھوں سے اسی طرح عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بعض شیعہ حضرات کہتے یہ استدلال کرنا، یہ شہادات ہم یہ جمع ہے، جمع سے مراد اور شہادت سے مراد یہاں کلمہ شہادت ہے، تو دو شہادتیں تو چلو تو ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو شہادتیں ہیں، تو یہاں اگر جمع تو یہاں سے مراد وہ چیز ہے جو ہمارا کلمہ شریف ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی خلافت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ تمام تو غلط استدلال ہیں، قرآن کی یہ تحریف ہے کہ یہاں شہادات کے لفظ کو جمع بنا کر مراد لینا، اس سے مراد کلمہ شہادت ہے، تو کلمہ شہادت کے اندر کم از کم تین جز اور تین رکن ہونے چاہیے، کیونکہ جمع کا لفظ جو تین پر بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کا بھی ذکر ہے۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا اس نے یہ کلمہ پڑھا، جس پر قرآن نازل ہوا تھا اس نے یہ بتلایا، کہیں بتلایا ہو کہ کسی اور تعلیمات کے اندر ہو کہ یہ کلمہ اتنا ہے، انہوں نے تو اتنا یہ دو شہادتیں بتلائی ہیں، تم نے یہ تیسری کہاں سے لے آئی؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظتیں کرتے ہیں، ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، نماز ہی بس مومن کا اصل چیز ہے، نماز پورا پورا نظام زندگی ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں کے اندر بڑے عزت کیے جائیں گے. فما للذین کفروا قبلک مہتدین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ آپ کی طرف بھاگے ہی آتے ہیں. عن الیمین ومن شمال عزین، دائیں طرف سے بائیں طرف سے وہ جماعت در جماعت آ رہی ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں شور مچانے کے لیے، کوئی اس کی بات نہ سنے، شور و شغب کرنے کے لیے، یا پھر آپ کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراض تراش کرنے کے لیے، دیکھیں کسی نے کیا کہا ہے تاکہ اس کو ہم ہوا بنائیں، اس کو بات لے کر اڑائیں، اور جو اس کا کلمہ پڑھنے والے اس کو اکھاڑیں. اس لیے وہ بھی جلدی جلدی آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا تما رکھتا ان میں سے ہر انسان یہ کو داخل کیا جائے گا نعمت والی جنت میں. اول تو کہتے ہیں کہ اول تو یہ ہے نہیں، ایسے اس کی باتیں ہیں، اگر جنت میں گئے تو سب سے فرسٹ نمبر تو ہم جائیں گے، آگے ہم ہوں گے. مانتے ہے نہیں ہے حشر نشر کو، تو کہتے ہیں جائیں گے جنت میں، کیسے الٹے ذہن ان کے. یا تو مانے، ایک طرف کہتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اچھا ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اللہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، جیسے یہ بہودہ بکتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، ان کو پتا کہ ہم نے پیدا کیسے کیا، پیدا اس سے کیا ایک حقیر سے نطفے سے، اور بغاوتیں ایسے کرتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں رب کی جو رب مشرقوں اور مغربوں کا، بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں اس بات پر. الا ان نبدل خیرا منهم، اس بات پر ہم قدرت رکھتے ہیں کہ بدل دے ہم بہتر ان سے، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ اور لے آئیں. ما نحن بمسبوقین، ہم مسبوق نہیں ہیں کہ یہ سابق ہو جائیں آگے بڑھ جائیں اور ہم مسبوق پیچھے رہ جائیں. ایک سابق ہوتا ہے جب مقابلہ ہو تو سابق آگے نکل جانے والا، مسبوق جو پیچھے رہ جائے. تو یہ نہیں کہ یہ ہمیں مسبوق کر دے، پیچھے چھوڑ دے اور خود یہ آگے نکل جائے، ہمارا عذاب وہ اپنا عذاب میرا عذاب آنے نہ دیں، یا اسے بھاگ دیں، عذاب بےچارا پیچھے رہ جائے اور یہ کہیں اور دوڑ جائیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، چھوڑیے ان کو جگڑنے دے ان کو اور کھیل تماشا کرنے دے ان کو، جہاں تک یہ ملے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، ان کو اپنی خرمستیاں کرنے دو، ان قریب وہ دن آنے والا جو ان سے وعدہ کیا ہے. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ، جس دن یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اجداس جدس کی جمع، قبروں سے نکلیں گے، سیران جلدی جلدی دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ یہ اپنے الہ نوسبن، یہ اپنے نشانات کی طرف یوفدون بھاگے جا رہے ہیں. نصب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو نشان، یعنی جہاں دوڑ کے لیے آگے کوئی چیز گاڑی جائے، کوئی سرکنڈا وغیرہ، کہ دیکھیں کہ اس کو پہلے ہاتھ کون لگاتا ہے، تو جو دور نشان لگایا ہوتا ہے کہ دوڑنے والوں نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اس کو بھی نصب کہتے ہیں، گاڑی ہوئی چیز. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلے والے پھر کیسے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھاگ کر وہ آگے نکلنے کی، تاکہ پہلے اس نشان پر میں پہنچوں. تو جیسے وہ بھاگے جاتے ہوتے تیز رفتاری سے، یہ بھی قبروں سے نکل کر تمام کے تمام میدان معاشر کی طرح اسی طرح تیز رفتاری سے بھاگیں گے. دوسرا نصب سمراغ، ان کے تھان وغیرہ، یہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کے لیے ان کے دیوتا وغیرہ کوئی گاڑے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی صبح صبح اٹھتے سب سے پہلے بھاگ کر اسی طرف جائیں گے، کہ سب سے پہلے جائے گا جو وہ سلامی پیش کرے گا تو ان کا بڑا مقرب بن جائے گا، اس کی نظروں کے اندر بڑا پیارا بنے گا. اس لیے صبح اٹھ کر ہارے کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم حاضری وہاں لگوائیں. تو جیسے بڑے ذوق سے شوق سے تیزی سے بھاگے جاتے ہیں جس طرح ادھر بھاگتے ہیں اسی طرح یہ قیامت کے دن میدان معاشر کی طرف بھاگ کر آئیں گے. تو ہر دو صورتوں کے اندر مفہوم یہ بنا کہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی قبروں سے نکل کر میدان معاشر کی طرف آئیں گے. خاشیتن ابصارہم ترحقہم ذلہ, جھکی ہوئی ہوگی نظریں ان کی اور چھائی ہوگی ان پر ذلت. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ نوح مکی ہے, اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے, انہوں نے کیسے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کا آگے سے انکار کیسا کیسا رہا. مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 28 اس کی آیات ہیں, دو اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 231 کلمات ہیں اور حروف 974 470 اس میں حروف ہیں. سبق اس کا جو نزول نمبر جو 71, اس سے پہلے 70 صورتیں نازل ہو چکی تھیں, 71 نمبر پر یہ ہے. صورت کا نمبر بھی 71 اور نزول نمبر بھی 71. یہ حضرت نوح علیہ السلام, ان کا مرکز جو تبلیغ کا وہ عراق کے علاقے میں دجلہ اور فرات کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ بتلایا جاتا ہے. عراق میں دجلہ اور فرات کا جو درمیانی علاقہ ہے یہ تھا ان کا مرکز دعوت و تبلیغ کا. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 5000 سال بعد میں آئی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے 5000 سال بعد میں. ان کے درمیان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام کے پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے, باقیوں کو پتہ نہیں پیغمبر اور آئے تھے, کتنے آئے ہیں اور ان کی کیا احوال ہیں ان کی کوئی وضاحت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب علیم, بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. ان تفسیریا, ارسال کس لیے؟ ارسال کرنے کا مقصد یا اس کا بیان ارسال کا کہ یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, کہا انہوں نے اے میری قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں, واضح طور پر نشانیوں اور معجزات دکھلائیں تمہیں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر اور ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, عبادت کرو اللہ ہی کی اور ڈرو اسی سے. اور عبودیت اور تقوی کا ذریعہ کیا ہے؟ واطیعون, میری اطاعت کرو. عبادت کا طریقہ وہی جو میں بتلاؤں گا, تقوی کا حصول وہی جو میں بتلاؤں گا. اطاعت میری کرنی ہے, عبادت اللہ کی لیکن طریقہ وہ جو میں بتلاؤں. تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی, معاف کر دے گا تمہارے گناہ, من زائدہ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور مؤخر کرے گا تم کو, مہلت دے گا تمہیں ایک وقت مقررہ تک, تمہیں اور زیادہ مہلت دے گا, خوشحالی کی زندگی گزارو گے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, بے شک اللہ کی اجل اللہ کا وعدہ جب آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا. لو کنتم تعلمون, کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, کہا انہوں نے اے رب میرے میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, نہیں زیادہ کیا ان کو میری پکار نے میری دعوت نے مگر فرار میں بغاوت میں, جتنا میں نے زیادہ بلایا اتنا نفرت میں زیادہ بھاگے. انی کلما دعوتم لتغفر لہم, بے شک جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تاکہ تو معاف کر دے ان کو. جعلوا اصابعهم فی آذانهم, کر لیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. واستغشوا ثیابهم, اور لٹکا لیا کپڑوں کو. اب یا اللہ میں کیا کروں, تمام قوم نے یہ پر عزم کر لیا ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات کرے بات کرے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لو, آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال لو, نہ اس کی شکل دیکھو نہ اس کی بات سنو. اب یا اللہ میں بتلاؤ میں کیا کروں. دل بھی پکارا, رات بھی, ایک ایک کو بھی, مجموع میں جا کر بھی, ہر طرح میں نے پوری حربے استعمال کی. جتنی دعوت زیادہ کی اتنی نفرت اور بغاوت میں زیادہ ہوگی. جب بھی میں نے دعوت دی ان کو تاکہ تو ان کو معاف کرے, تو کر لیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اور لٹکا لیا آگے کپڑے. واسر رو, اور بزد ہوگے واستکبر استکبارا، اور تکبر کیا تکبر کرنا، تم میں انی دعو تم جہارا، پھر میں نے دعوت دی ان کو اعلانیہ طور پر، مجمع کے اندر کھڑے ہو کر میں نے تقریریں کی، آواز کیے، تم میں انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ظاہر کیا ان کے لیے اور پوشیدہ کیا ان کے لیے، پوشیدہ کرنا جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا، میں نے ایک ایک کو علیحدہ کر کر کے سمجھایا، دو دو کو سمجھایا، مجموعوں میں جا کر، ان کی شادیوں بیاہ کے اندر جا کر، جو بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا میں نے تمام کیا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ طور پر ان کو کہا، واسررت لہم اسرارا، اور پوشیدہ کہا ان کو، پوشیدہ بھی کہنا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں کہ اللہ کو مان لو گے تو صرف آخرت ہی آخرت، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا کے بھی میں نے تمام حوالے دیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوشحالیاں دے گا. میں نے کہا کہ استغفار کرو تم اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم بدرارا، بھیجے گا وہ تم پر بادل لگاتار لگاتار بہت زیادہ برسنے والے بادل بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، زیادہ کرے گا تمہیں مالوں میں بھی اور بیٹوں میں بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کرے گا تمہارے لیے باغات اور کرے گا تمہارے لیے نہریں، بڑے باغات اور نہروں تمہیں عطا کر دے گا. مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تمہیں، تم نہیں امید کرتے اللہ کے لیے جو کہ عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی عزت اور عزت کا خیال نہیں کرتے، عزت اور عظمت کا، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے پیدا کیا تمہیں کئی مراحل سے، کئی مراحل سے گزار کر، کئی نطفے تھے پھر اسے بڑے، بڑھتے بڑھتے کئی مراحل طے کرتے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کیسے پیدا کیا اللہ نے تم پر سات آسمان طے بتائے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، بنا دیا اس نے چاند کو اس کے اندر روشنی دینے والا اور سورج کو اس کے اندر سراج چراغ بنا دیا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پیدا کرنا مٹی سے تمہیں اگایا پیدا کیا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، پھر نکال پھر لٹائے گا تم کو اسی مٹی میں، پھر نکالے گا تمہیں نکالنا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ چلو اس زمین کے وسیع راستوں میں، اتنا کچھ تمام کچھ جو بھی حربہ ہو سکتا تھا یا اللہ میں نے استعمال کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قحط ہوتا تو بارش صلاۃ استسقاء کے لیے نکلتے تو بس یہی آیت اکثر پڑھا کرتے تھے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور آ کر یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے انہیں کو پڑھتے اور بسا اوقات انہیں کو پڑھ کر نیچے اتراتے، مطلب یہ تھا کہ یہ قحط پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار توبہ استغفار نہیں کرتے، توبہ استغفار کرو. تو جس طرح حسن نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ استغفار کرو اللہ بارشیں دے گا، باغات کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، تمام بیٹوں کے اندر مالوں کے اندر برکتیں کر دے گا. ایسر التفاسیر والے نے حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ جناب بڑی قحط سالی ہے، تو کوئی چیز کوئی بتلائیں چیز کیا ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ قحط کے دور کر دے. انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو. وہ چلا گیا. ایک دن ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ بڑا فقر ہے، بڑا فاقہ ہے، بڑی تنگی ترشی ہے، تو کوئی بتلائیں کیا وہ وظیفہ پڑھیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کا کوئی طریقہ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر وہ ہمیں فقر اور ہمارا قحط دور کر دے. انہوں نے کہا استغفار کریں. ایک دن ایک آیا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ملتا، مجھے بھی کچھ بتلائیں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آیا کہنے لگا میرے اولاد نہیں ہے، کوئی مجھے بھی بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے. انہوں نے کہا استغفار کرو. جو بھی ہے یہ بتلاتے ہیں. ایک آدمی پوچھا جناب یہ کیا، جو بھی آدمی آتا پانچ چھ سات مختلف قسم کے سوال ہیں، آپ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ استغفار کرو. انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ یہ ایتیں پڑھی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو استغفار کے اندر تو یہ تمام چیزیں ہیں. استغفار کرو گے تو بارشیں بھی نازل ہو جائیں گی، اور اس طرح مالوں کے اندر، اولادوں کے اندر بھی برکتیں ہو جائیں گی, باغات بھی تمام کچھ. تو استغفار کی وجہ سے, انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ شامتیں آتی ہیں. تو جب انسان توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. قال نوح رب انهما فاؤنی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. کہا نوح علیہ السلام نے, اے میرے رب, بے شک انہوں نے میری تو نافرمانی کر دی, میری بات نہیں مانی, واتبعوا پیروی کی من ان کی, لم یزدہ مالہ ووالدہ, کہ نہیں زیادہ کیا ان کو ان کے مالوں نے اور ان کے اولادوں نے مگر خسارے ہی میں. میری نافرمانی کی ہے اور اپنے ان وڈیروں کی چودھریوں کی اتباع کی ہے جن کو ان کے مالوں اور اولادوں نے خسارے کے اندر بڑھا رکھا ہے, ان کی بات مانتی ہیں. نافرمانی کی میری اور پیروی کی ان کی, کہ جن کو نہیں زیادہ کیا ان کے مالوں اور اولادوں نے مگر خسارے اور گاٹے میں. مراد ان کے جو بڑے پوپ ہیں انہی کی بات مانتے ہیں. مکر مکرن کو بارہ, اور مکر کیا انہوں نے مکر بہت بڑا میرے خلاف, بڑی چالیں مجھے ختم کرنے کے, میری دعوت کو دبانے کے بڑے انہوں نے مکر اور بڑے ہیلے کیے. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا یغوث ویعوق ونسرا, اور کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو, انہی کو چمٹے رہو, اپنے ان پانچ الہوں کو, پنج تن پاک کو, دبنی کو پکڑے رکھو. ولا تذرن ودن, اور نہ چھوڑنا ود کو, نہ سوا کو, نہ یغوث یعوق نصر کو, اپنے ان پانچ الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا, تحقیق زیادہ بہت زیادہ کیا اس نے, انہوں نے گمراہ, انہوں نے ان الہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر دیا, یعنی گمراہ کرنے کا سبب بنے. اور نہ زیادہ کرنا یا اللہ تو ظالموں کو مگر گمراہی میں. اب میری بھی یا اللہ سے دعا ہے کہ ان کو گمراہی کے اندر زیادہ کرنا, تاکہ یہ اچھی طرح اپنی ان کیے ہوئے اعمال کے اچھی طرح سزائیں جو پائی لے. یہ قوم نوح کے پانچ ان کے الہ تھے جو انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے, اور یہ پانچوں پانچوں انتہائی نیک اور صالح آدمی تھے, جس طرح کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں نیک اور صالح انسان تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا, وہ بڑے نیک تھے, بڑے برگزیدہ تھے, تو تم بار سارا دن کاروبار میں مشغول ہوتے ہو, اللہ کی یاد ذہن سے بھول جاتی ہے, تو ان کی تصویریں اور شکلیں بنا کر رکھ لو, جب تم کاروبار سے واپس آیا کرو گے نا, ان کی شکل نظر آئے گی, ہمارا فلاں بزرگ ایسے بات کرتا تھا, فلاں ایسے, فلاں ایسے, پھر تمہارے ذہن کے اندر بھی ان کی عبادت کا نقشہ آئے گا, پھر تم بھی اسی طرح عبادت کرنے شروع کر دیا کرو گے. کاروبار میں پڑھنے کی وجہ سے ذہن سے ظہول ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں. جب ان کو دیکھو گے, ان کو دیکھ کر, پھر تمہیں یاد آئے گا, ہاں فلاں ہمارا بزرگ جو ایسے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتا تھا, فلاں ایسے نمازیں پڑھتا تھا, فلاں ایسے آہوزاریاں کرتے, ایسے تم بنا لو. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے, واقعی بنانا چاہیے. انہوں نے پانچوں بزرگوں کی یہ تصویریں پتھروں کے مجسمے بنا کر رکھ لیے. بعض کہتے ہیں اپنے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے, بعض کہتے ہیں اپنی عبادت گاہ کا ارتقا دیے, لیکن وہ ان کی عبادت نہ کرتے تھے, عبادت اللہ کی کرتے تھے. اور واقعی ایسے ہوا, جب یہ آئیں تصویریں نظر آئیں تو ذہن کے اندر پورا نقشہ آ جا کرے کہ یہ ہمارا بزرگ فلاں کرتا تھا, یہ بھی شروع کر دیا کرے. شیطان کی تکنیک دیکھو کیسی ہے. لیکن جب یہ مجسمے اور ان کے یہ ماڈل بنانے والے فوت ہو گئے, پھر ان کے بعد میں نسلیں آئیں, تو شیطان نے ایسا سن کے ذہن میں یہ ڈالا, یہ بڑی مقرب ہستیاں تھیں, یہ بڑی پہنچی ہوئی تھی, ان کے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے واسطے تھے, اس لیے ان کو کوئی کسی نے ان کے واسطے وسیلے سے شروع کر دیا, کسی نے براہ راست ان سے مانگنا شروع کر دیا, تو یہ شرک کی ابتدا ایسے ہوئی. اور یہی پانچ, کیونکہ یہ مشہور تو تھا قوم نوح کے یہ پانچ بزرگ تھے, بڑے نیک تھے, بڑے فلاں تھے, یہ چلتے چلتے عربوں کے ہاتھ میں یہ بات پہنچ گئی, کیونکہ ایسی چیزوں کو تو بڑا تلاش کیا کرتے تھے نا, اس لیے انہوں نے بھی ان کے مجسمے بنا کر رکھ لیے. تو انہوں نے پانچ مجسمے انہی کے نام پر, وہ تو نہیں تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے آ رہے تھے, اپنی طرف سے اور بنا لیے, اور پانچوں یہ انہوں نے بنا کر یہ انہوں بھی رکھ لیے. تو جو ود تھا یہ بنو طلب کا یہ دیوتا تھا, الہ تھا, جو دومت الجندل کے مقام پر انہوں نے نصب کیا تھا. ود گیا یہ بنو طلب, یہ اس کی بنو طلب اس کی پوجا کرتے تھے, اور دومت الجندل کے علاقے کے اندر یہ رکھا ہوا تھا. دوسرا جو سوا ہے یہ بنو حزیل کا یہ قلعہ تھا اور انہوں نے ساحل باہر کے علاقہ میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، یہ ان کا علاقہ تھا. یغوث بھی ہے بنو غطیف اور مراد، بنو غطیف اور مراد ان دو قبیلوں کا یہ علاقہ جو یمن میں سبا کے قریب علاقے کے اندر انہوں نے نصب کیا ہوا تھا اور اس کی یہ بات کرتے تھے. یعوق یہ حمدان، حمدان کا جو شہر بلخ ہے یہ وہاں رکھا ہوا تھا اور وہاں نصر ذل قلا اور حمیر لوگ جو ہیں وہ ان کی عبادت کرتے تھے نا. جو یعوق یا یہ حمدان کے علاقے کے جو بلخ ہے وہاں کا علاقہ تھا، اور جو نصر ہے یہ ذل قلا ہمیر علاقہ ہے، جو ہمیر جو قوم ہے ان کا جو قبیلہ ہے یہ ان کا علاقہ تھا. اور یہ امام ابن کثیر نے اور امام شوقانی نے ان کی یہ وضاحت کی ہے کہ عرب کے فلاں فلاں قبیلوں کا قبیلے جو فلاں فلاں کو اپنا دیوتا اور الہ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے اس کی شکلیں نصب کی ہوئی تھی. اور بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ جب طوفان نوح کی وجہ سے ان پانچوں بتوں کی اور تصویروں کی شکلیں مٹی کے نیچے آ گئیں تو بعد میں شیطان نے نکال کر پھر بعد میں آنے والے جو مشرکانہ قائد والے لوگ تھے بعد میں کئی نسلوں کے بعد پیدا ہوئے ان کو یہ پھر نکال کر دے دیے تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کرتے تھے. اور نسلوں کے اندر یہ ایسا ایسا ذہنوں تک چیز تو تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچنے والے تھے وہ اپنی اولادوں کو بتلایا کرتے تھے. پہلے ایسی قوم تھی وہ مشرکانہ عقائد تھے، ان کا ایک وعدہ تھا، سوا تھا، یعوق تھا، ان کو اس بارے میں شرک کرتے تھے، اس وقت تباہ ہو گئے. تو ہم ایک اللہ کے پجاری تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو قوموں کا یہ تو پتا تھا کہ ایسے ایسے وہ قوم تباہ ہوئی فلاں فلاں الہوں کی عبادت کرتے تھے. تو بعد میں شیطان نے نکال کر دکھلا دیا کہ یہ تھے وہ بزرگ ہستیاں جن کے واسطے سے جن کے ذریعے سے بڑی سنی جاتی ہیں اور یہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، ان کے واسطے اور ذریعے وسیلے ڈالنے چاہیے. قالوا لا تذرن آلہتکم، کہنے لگے نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودن ولا سواء، نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو، ولا یغوث و یعوق و نصرا، نہ یغوث یعوق و نصر کو چھوڑنا، وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے گمراہ کیا تھا بہت مخلوق کو، یعنی بہت سی مخلوق کو گمراہ کرنے کا سبب بنے تھے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، نہ زیادہ کرنا تو اے اللہ ظالموں کو مگر گمراہی میں. ولا تزد انت، یعنی تو زیادہ نہ کرنا ظالموں کو مگر گمراہی. اب 950 سال میں نے پورے جتن کیے ہیں، اب یہ ہدایت کی طرف آنے والی نہیں ہے، اب یا اللہ سے ان کو گمراہی کے اندر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے اچھی طرح گمراہ ہو جائیں. مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی خطاؤں میں سے ان کے خطاؤں کے واسطے غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، داخل کر دیے گئے وہ آگ میں. لم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، تو اللہ نے مدد کی نا. پھر سے ثابت ہوا کہ عالم برزخ کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے. اب دیکھیے تو ان کے مرنے کے فوراً بعد غرق کر دیے گئے، غرق کرنے کے بعد پھر فادخلوا نارا، آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ آگ جو ہے عالم برزخ کی ہے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب نہ چھوڑنا زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. انک انتظارهم يذلوا عبادك، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں یہ جنے گے مگر فاجر اور کافر ہی. میں نے 950 سال کا تجربہ کر لیا ہے، اب ان کے اولادوں میں سے نسلوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بھی پیدا ہوں گے کافر اور فاجر ہی پیدا ہوں گے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن داخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات، اے رب معاف کرنا مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور جو بھی داخل ہو جائے میرے گھر میں اس حال میں تو ایمان لانے والا ہو، اور اسی طرح مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تمام کو یا اللہ معاف کر دینا. بیتی یا سمراد یا تو گھر یا پھر کشتی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ زیادہ کرنا ظالموں کو مگر ہلاکت میں. ظالموں کی جتنی زیادہ ہلاکت ہو سکے ان کو ہلاک تباہ و برباد ہی کرنا، کیونکہ جو تیرے دین کو تیری توحید کے قائل نہیں ہے ان کو زندگی پر زمین پر زندہ رہنا اس کا کیا فائدہ ہے. اب یا اللہ میں نے پورے جتن کر لیے، اب یہ ماننے والے نہیں، ان کا وجود ختم کر دے. سورہ جن، اس کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے. کہ وہ وادی نخلا میں انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی جو آپ صبح کی جماعت کروا رہے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے، جس کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے، بخاری اور ترمذی کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے کہ آپ وہ سو جو سوکھے اوقات جو ایک بازار لگتا تھا وہاں آپ گئے تو آپ نے تھوڑی دور جو ہے وہ وادی نخلا وہاں جماعت کروا رہے تھے، تو جنوں کو یہ ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ کیا واقعہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر آسمان پر جانے کی وجہ سے بڑے پہرے لگا دیے گئے، بڑی ہم پر سختیاں ہو گئی ہیں۔ تو گھومتے گھومتے ایک ان کا گروہ جو ہے وہ وادی نخلا کے پاس سے گزرا، تو انہوں نے آپ کی قرآت سنی اور بڑا کان لگا کر سننا شروع کر دیا، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی قوم کو جا کر سنانے لگے۔ اب جنوں کی انہوں نے اپنی قوم کو جا کر جو آواز کی ہے وہ بھی، اور پھر آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ والوں کو تبلیغ کی وہ ان کو بیان کیا گیا۔ سورہ جن مکیت مکی ہے اور اس کی 28 آیات دو اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات 287 کلمات اور حروف 1126 کلمات ہیں۔ سورت کا نزول نمبر 40، سورت کا نمبر 72 اور نزول نمبر 40 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دیئے وحی کی گئی ہے میری طرف، بے شک شان یہ ہے کہ سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، ایک گروہ نے سنا یعنی قرآن سنا، کہنے لگے وہ جا کر کہ ہم نے سنا ہے قرآن جو بڑا عجیب، بڑی عجیب و غریب ہم نے کلام سنی ہے، ایسی تو آج تک ہم نے سنی نہیں ہے، فصاحت میں بلاغت میں اور اس کے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے ایسی عجیب کتاب ہم نے سنی ہے۔ یہدی الرشد فآمنا بہ، رہنمائی کر ہدایت دیتی ہے وہ کتاب رہنمائی کی طرف، سیدھا راستہ دکھلاتی ہے تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا، بے شک شان یہ ہے کہ بلند شان ہمارے رب کی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی ہے نہ اولاد، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ انہ، بعض قراتوں کے اندر انہ یعنی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ ہے، اگر انہ ہو تو یہ کالا کا مقولہ بن جائے گا، پیچھے نہ فقالو انا تو یہ مقولہ جو ہے کالا کا وہ مقصور ہوتا ہے، انا کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اگر انا پڑھا جائے تو اس کا عطف ہو جائے گا فآمنا بہی، بہی ضمیر پر عطف ہو جائے گا تو معنی بن جائے گا یہدی الرشد فآمنا بہی وآمنا انہ تعالی جد ربنا، اور اس صورت میں یہ انا جب منصوب ہوئے گا ہوگا بس کلام میں آنے کی وجہ سے، وانہ تعالی جد ربنا، بے شک شان یہ کہ بلند ہے شان ہمارے رب کی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنائی اس نے بیوی اور نہ اولاد، وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، بے شک شان یہ ہے کہ تھا ہم میں سے کہتے بے وقوف اللہ پر بڑی زیادتی کی بات، پہلے ہم میں سے بیوقوف قسم کے لوگ اللہ پر بڑی زیادتی کی باتیں کہتے تھے، کوئی کہتا تھا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، کوئی کہتا اللہ کی بیوی، کتنی بھی ہدا باتیں کہتے تھے، یہ ہمیں سے پہلے بیوقوف قسم کے لوگ کہتے تھے، آج ہمیں پتا چلا کہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ تھا کہتا ہم میں سے کم عقل اللہ پر بڑی زیادتی کی بات، شاتا تھا زیادتی کی بات، بے شک ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ، ہمارا تو ذہن یہ تھا کہ کوئی انسانوں میں سے جنوں میں سے اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں باندھ سکتا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پر بھی کوئی جھوٹ باندھے گا، آج پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان لگاتے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کا فلاں، یہ اللہ پر کتنا جھوٹ ہے، ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ پر اتنی ذات پر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، ہم تو یہ خیال کرتے تھے ان یہ مخففہ میں مسکلا انا ہو، بے شک شان یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ، وانہ کان رجالم رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بے شک شان یہ ہے کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے ان جنوں کے چند مردوں کے ساتھ، فزادوہم رہاقا، پر زیادہ کر دیا انہوں نے بغاوت میں۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ انسان جو وہ جنوں سے پناہ مانگتے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھے یہ تھا کہ سفر کرتا کرتے ہوئے کچھ جنگل میں گئے ہیں، وہ رات ہوگی رات رہنا ہے، تو اس قافلے کا جو امیر ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا اس جنگل کے اندر جتنے جن ہیں وہ جنوں کا جو سردار ہے چودھری ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ہماری حفاظت کی جائے، ہم پناہ میں آتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو جن جو ہے یہ سن کر وہ اور بغاوت میں ہوتے کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، جن سمجھتے کہ یہ ہم سے یہ پناہ مانگتے ہیں، ہم معافی معذرتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ سمجھتے کہ ہم بڑا کچھ کرنے والے ہیں، وہ اور بغاوت میں بڑھ جاتے ہیں اور شرارتوں میں، کبھی اس کو دھکا دے گئے، کبھی اس کو گرا دیا، کبھی فلاں کا نقصان، اور یہ بغاوت میں زیادہ ہو جاتے۔ بے شک شان یہ ہے کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، تمام نہیں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں سے، رجال سمرا مرد، جنوں کے مردوں سے پناہ حاصل کرتے تھے، فزادو ہم راہ کا، زیادہ کر دیا ان جنوں نے انسانوں کو راہ کا حماقت اور بے وقوفی میں، یا زادو کا فائل انسان اور ہم ضمیر جو ہے وہ جنوں تر، انسانوں نے زیادہ کر دیا تھا ان جنوں کو بغاوت میں، جب جن سمجھتے کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں بغاوت میں اور زیادہ، تو جنوں نے ان کو زیادہ کیا، جیسے یہ جنوں کو زیادہ پکارتے اتنے یہ بغاوت کے اندر اور گناہ کے اندر جرم کے اندر زیادہ بڑھتے جاتے، راہ کا بغاوت اور حد سے بڑھ جانا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، بے شک وہ تو یہ گمان کرتے تھے کہ جس طرح کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کسی ایک کو، کہتے وہ تو پہلے جنوں میں سے بھی بعض لوگ یہ گمان کرتے تھے جس طرح انسان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا، جس طرح بعض انسانوں کا یہ عقیدہ نا مکہ والے مشرقین کا، اس طرح ہمارے جنوں میں سے بھی بعض کا یہ نظریہ اور عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہم تو بھول میں رہے، یہ تو تمام حشر نشر ہوگا، اللہ اٹھائے گا، یہ اللہ کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ہم تو غلط نظریات اور عقیدوں پر رہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، بے شک وہ جن گمان کرتے تھے، کما ظننتم، جس طرح کیا انسانوں تم گمان کرتے ہو، اَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد اللہ کسی ایک کو، وَأَنَّا لَمَسْنَا، انہیں کی بات آ رہی ہے، یہ تمام جنوں کی بات چل رہی ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بے شک ہم نے چھو آیا آسمان کو، ہم آسمان پر جا کر وہاں ہم نے دیکھا تو پایا ہم نے اس آسمان کو، وہ بھرا ہوا ہے حراسن، پہرے داروں سے، سخت قسم کے پہرے داروں سے، وہ شوہبن اور انگاروں سے، پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اب ہم گئے ہیں تو وہاں تو انگارے ہی انگارے، وہاں تو بڑے سخت قسم کے پہرے لگے ہوئے ہیں، بے شک ہم نے چھو کر دیکھا ہے آسمان کو، خود اپنے مشاہدے سے دیکھا ہے آسمان کو، تو پایا اس کو بھرا ہوا ہے سخت قسم کے پہرے داروں سے اور انگاروں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں سننے کی جگہوں پر، ہم نے تو اپنے وہاں مورچے بنائے ہوئے تھے، وہاں کان لگا کر بیٹھ کر سنا کرتے تھے پہلے، بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں سننے کی جگہ پر، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، جو سنے کا کان لگائے گا اب پائے گا اپنے لیے شہاب انگارا تیار، اب تو جو بھی جائے گا اگر تیار انگارا تھا اس کو فوراً لگتا اس کو جلا کر رکھ دیتا ہے، ہاں تو وہی نا، بھی اب سنے کے جو اوپر جا کے جو سنتا ہے تو اسی وقت، یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان تک لہر بناتے ہیں، تو اب وہ چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اوپر والا سنتا ہے جلدی سے نیچے والے کو بتلاتا ہے، تو پہ اسی دوران بھی انگارا آ کر لگتا ہے، یہ یا تو اسے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں دائیں بائیں، یا جس کو لگتا ہے اس کو جلا دیتا ہے، راسا دن کا منع تھا تیار، اب جو بھی کان لگائے گا اس آسمانی باتوں کی طرف وہ پائے گا اپنے لیے انگارا تیار، بالکل تیار انگارا ہوتا ہے، اس لیے اب کوئی بھی نہیں جاتا، بڑی جان بچانے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کوئی جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی سن کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے انگارا لگتا ہے، کبھی اس کو لگ جاتا ہے جلا دیتا ہے، کبھی وہ بچ جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں جانتے تھے کیا کسی برائی کا شر کا ارادہ کیا گیا جو زمین پر ہیں؟ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا سختی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے کسی رہنمائی کا؟ ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو زمین والوں پر کوئی سختی آنے والی ہے اس کے بس پر آسمانوں پر بھی پہرے لگا دیے گئے، حفاظتیں کر دی گئی ہیں، یا پھر زمین والوں پر کوئی بلائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اوپر سے پہرے ہیں کہ تاکہ اوپر کوئی غلط قسم کے جن شیطان جا کر یہ چیزیں نہ اس کریں۔ تو یہ ہم بڑے مزلزل تھے کہ کوئی واقعہ کیا ہوا ہے، اور اسی پریشانی کے اندر ہم چکر لگاتے پھرتے تھے۔ بے شک ہم نہیں جانتے تھے اشر اریدا، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے جو زمین پر ہیں؟ ہم اراد بہم ربہم راشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے کسی رہنمائی کا؟ وَأَنَّا مِنَّا فَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ، اور بے شک بعض ہم میں سے نیک بھی تھے اور بعض ہم میں سے اس کے علاوہ بھی تھے۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا، ہم مختلف راستوں پر مختلف طریقوں پر تھے، اس سے پہلے ہم میں سے کوئی اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اور ہمارے اندر بھی مختلف طریقے تھے، کوئی مسلمان کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی بدھ مت کوئی فلاں کوئی فلاں، یہ ہمارے اندر بھی مختلف طریقے تھے۔ قیدا دن، یہ قیدا تن کی جمع، مختلف مختلف، ہمارے مختلف راستے تھے، کوئی کسی راستے پر کوئی کسی مذہب پر کوئی کسی فرقے پر۔ بعض بے شک بعض ہم میں سے صالح تھے اور بعض ان کے علاوہ، بے شک ہمارے راستے بھی الگ الگ تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ مَن فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے یقین کر لیا، اب ہم نے یقین کر لیا، أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، فی الارض زمین میں، زمین کے اندر ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَارِبًا، انہیں عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر۔ پہلے تو ہم سمجھتے ہوئے ہمیں کہ پوچھنے والا ہی جو چاہے کرتے پھریں، اب پتا چلا کہ اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اگرچہ ہم بڑے تیز رفتاری سے بھاگ جاتے ہیں، منٹوں سینکڑوں کے اندر کہاں سے کہاں سفر کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت سے بھاگ کر ہم نہیں بچ سکتے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ زننا، یا یقین کے معنی میں، بے شک ہمیں یقین ہو گیا اب کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، کہ اللہ ہمیں پکڑنا چاہے عذاب دینا چاہے تو ہم نکل جائیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، بے شک جب ہم نے سنا ہدایت کو تو ہمیں ایمان لائے، ہم یہ ہدایت قرآن جو حادی ہے ہدایت دینے والا، جب ہم نے یہ سنا تو ہم ایمان فوراً لے آئے۔ تو مَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر بس نہ وہ ڈرے گا کسی کمی کا اور نہ کسی زیادتی کا، بخشن کمی اور راہ کا زیادتی، نہ اس پر کسی قسم کی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ کمی تو یہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی کم کر لیا جائے، اور زیادتی یہ کہ اس پر کوئی زیادہ ظلم ڈال دیا جائے، جو اس نے گناہ کیا نہیں وہ اس کے پلے ڈال دیا جائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک بعض ہم میں سے مسلمان ہیں اور بعض ہم میں سے قاسط، ٹیڑھا پن اختیار کرنے والے، سیدھے راستے سے ہٹنے والے بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پر جو بھی اسلام لے آئے گا بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی راہ تلاش کی۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اسلام لے آئے، اس مذہب کو قبول کر لو، اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، تو وہ یہ لوگ ہیں ہدایت کی راہ تلاش کریں گے۔ تحرہ تلاش کرنا راشدہ ہدایت والی بات ہے۔ قاسط، یہ قصد کا معنی ظلم کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جب باب افعال سے بنایا جائے تو اس کے بعد اس کے اندر سلب ماخذ کا معنی ہوتا ہے، تو یعنی پھر اس کا معنی بن جائے کہ ظلم کو ہٹانا، ظلم کو دور کرنا۔ تو بے شک بعض ہم میں سے مسلمان اور بعض ہم میں سے ظلم کو ہٹانے والے ہیں، یعنی وہ ظلم کو دور کرنے والے ہیں، سیدھا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر اس کو اسی اصل کے اصل کا اعتبار کیا جائے، پھر ایک ظلم والا معنی زیادتی کرنے والے ہوں گے، یعنی اسلام سے یعنی انحراف کرنے والے، پھرنے والے ہیں۔ عدل والا آج اسی ہے کہ جب باب افعال میں آئے گا تو اس وقت میں اس کے اندر سلب ماخذ کا معنی ہوگا نا، ظلم کو ہٹا لینا، جس ظلم کو ہٹا لیا جائے گا تو کیا ہوگا، عدل کرنا، یعنی باب افعال میں آ کر اس کے اندر سلب ماخذ کا معنی آئے گا تو ظلم کو ہٹایا جائے تو عدل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں بس وہ جہنم کا ایندھن ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَسْقَيْنَا مَاءً غَدَقًا. یہاں سے پیچھے یہ جنوں کی اب تقریر ختم ہوگی جو وعد کر رہے تھے اپنی قوم کو اور آپس میں سمجھا رہے تھے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مکہ والوں کو ان مخففہ من المسقلہ اسمتا انہم, بے شک شان یہ ہے لبستقام علی طریقتے, اگر استقامت اختیار کرے مکہ والے صحیح راستے پر درست راستے پر استقامت اختیار کر لیں, لاسقیناہم ماء غدقا, تو پلائیں گے ہم ان کو پانی وافر مقدار میں, وافر مقدار میں پانی ان کو دیں گے, جن کے ساتھ ان کے فصلیں اور ان کے باغات وافر مقدار میں ہو جائیں گے. لنفتنہم فیہ, تاکہ آزمائیں ہم ان کو اس نعمت میں, یہ پانی وافر مقدار میں دے کر اس نعمت میں ہمیں آزمائیں. فمن یعرض عن ذکر ربہ, جو اعراض کرے اپنے رب کی یاد سے, یسلکہ عذاباً صعداً, تو داخل کرے گا اس کو عذاب سخت میں, صعداً چڑھنے والا, ایسا عذاب انسان کو اوپر چڑھ دے, انسان کو نیچے گرا دے, بہت سخت قسم کا عذاب داخل کرے گا اللہ اس کو سخت قسم کے عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, بس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے, لیکن مساجد یہاں ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہیں وہاں, یہ تو بہت زیادہ گھناؤنا جرم ہوگا. اس لیے مسجدوں کہنے سے ایک اللہ کی پکار ہو, ایک اللہ کو پکارا جائے. لیکن کتنی بد نصیبی ہے آج ہماری قوم کی, مسجدوں کے اندر بھی غیر اللہ کی دہائیاں, غیر اللہ کے وہاں اشعار لکھے ہوئے ہیں, شرکیہ اشعار پوسٹر لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے مساجد کے اندر. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا, بے شک شان یہ ہے جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تاکہ وہ اللہ کو پکارے, اللہ کو پکارنے کے لیے نماز کے لیے اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا, قریب ہے کہ یہ ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد چمٹنے والے, یہ تمام کے تمام اس کو آ کے گھیرا ڈال لیتے ہیں. مراد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ میں, تو تمام کے تمام مشرک آ کر ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, شور مچا دیتے ہیں, کہیں اس کی بات اس کا قرآن کس کو سننا جائے, اس پر اثر نہ ہو جائے, تاڑیاں بجائی سیٹیاں بجائی, شور و گوگا کر دیا. لیبادن منہ چمٹنے والے ارد گرد آ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گلے پڑنے والے ہوتے ہیں, جرمٹ ڈال لیتے ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, کہہ دیجیے میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو, نہیں شریک کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہہ دیجیے میں نہیں مالک تمہارے لیے ذر نقصان کا اور نہ کسی بلائی کا. نہیں ہاں جی ہاں پکانے لے جہنم ہاتھا بھائی, یہاں سے جنوں کی بات ختم ہوگی. آگے وَأَلَّا اسْتَقَامُوا, یہاں کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے مکہ والوں کو. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا, کہہ دیجیے نہیں میں مالک تمہارے لیے نہ نقصان کا نہ کسی ہدایت کا بلائی کا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ, کہہ دیجیے ہرگز نہیں مجھے پناہ دے سکتا اللہ سے کوئی ایک بھی. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا, نہیں میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اگر میں نے بھی تمہارے کہنے پر اپنی دعوت کے اندر کوئی نرمی اختیار کر لی یا کوئی غلط انداز اختیار کر لیا تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا, اللہ سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی, اس لیے میں کیسے اس بھیجی ہوئی دعوت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لوں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, مگر وہ اس کے احکام پہنچانا ہے میرے ذمے پہنچا دینا جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں اور جو اللہ کی طرف رسالت ہے اس کو پہنچا دینا ہے. فَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو بھی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر ہمیشہ ہی. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ, یہاں تک جب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, ان قریب وہ جان لیں گے کون کمزور ہے ناصر مددگار کے اعتبار سے اور کون کم ہے تعداد کے اعتبار سے. اب کہتے ہیں کہ ہمارے حواری بڑے، ہمارے امدادی بڑے، ہماری تعداد نفری بڑی، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے قوی ہیں، کس کی تعداد کم اور کس کی زیادہ ہے۔ قل ان ادری ما قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا کیا ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت، یا اس کے اندر کوئی مدت ڈالی ہے، کوئی لمبا پیریڈ اور وقفہ رکھا ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ جو تم پر عذاب آنا ہے وہ جلدی آنے والا آ جائے گا، کل آئے گا، مہینے بعد، سال بعد، جلدی آئے گا، یا اللہ نے اس کے اندر کوئی مدت مہلت رکھی ہوئی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا وہ غیب کو نہیں ظاہر کرتا، وہ اپنے غیب کو، اپنی وحی کو کسی ایک پر، اللہ من ارتضا من رسول، مگر جس کو بھی پسند کرے اپنے رسولوں میں سے، فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، بے شک وہ چلاتا ہے، کر دیتا ہے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظ، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ وہ جان لے، تاکہ پیغمبر جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دی تھی اپنے رب کی رسالت، کہ پہلے انبیاء نے بھی اپنے رب کی رسالت پہنچا دی تھی، یا رسول یہ جان لے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پورے کے پورے احکام پہنچا دیے ہیں، یا رسول جان لے کہ میں نے مکے والوں کو اللہ کے تمام احکام پہنچا دیے ہیں، یا یہ کہ اللہ جان لے کہ میرے رسول نے تمام پیغام لوگوں کو پہنچا دیے، چار پانچ معنی، لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تحقیق پہنچا دیے اس نے احکامات اپنے رب کے، وحاط بما لدیہ، اور احاطہ کیا ہوا اللہ نے جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس احکام ہیں، یا ان انبیاء کو جو مسائل درپیش ہیں، اللہ نے تمام کے احاطہ کیا ہوا ہے، وأحصى كل شيء عددا، وہ شمار کر رکھا ہے ہر شے کو تعداد کے اعتبار سے، لیعلم، اس کے تین چار معنی بترا دیے، ایک تو یہ لیعلم کا ماں کا فائل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، معنی یہ بنے گا تاکہ رسول جان لے کہ بے شک اس جبریل نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے تمام احکام، کہ جبریل علیہ السلام کو جتنے اللہ نے احکام دے کر بھیجے تھے اس نے تمام کے تمام پہنچا دیے ہیں۔ ایک مطلب کہ جب جو بھی ہماری وحی ہوتی ہے تو ہم وحی کے آگے پیچھے فرشتوں کی پوری پوری محافظ جماعت ہوتی ہے، وہ پوری جماعت حفاظت کے ساتھ آتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آگاہ پیچھا ہو جائے، کس قسم اس کے اندر کوئی اپنے دخل اندازی کر دے، کمی بیشی کر دے، تو جبریل علیہ السلام جو بھی حکم لے کر آتے ہیں تو فرشتوں کی پورے کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کی تحفظ کے لیے اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر خلل نہیں آنے دیتا، پھر اسی طرح پیغمبر پر وہ وحی کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اتنا تحفظ اس لیے کیا تاکہ رسول جان لے کہ جبریل علیہ السلام نے پورا کا پورا صحیح من وان اسی طرح احکام پہنچا دیے ہیں، اب رسول کی ذمہ داری کو آگے امت کو اسی طرح پہنچا دے۔ میں بات آگے والی کی کر رہا ہوں۔ دوسرا کہ اس سے مراد تاکہ لے علامہ سے مراد مشرقین مکہ، تاکہ مشرقین مکہ جان لیں کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، اس رسول نے تمام کے تمام اپنے رب کے احکام پہنچا دیے ہیں، جو بھی اس پیغمبر کو دے کر بھیجا گیا تھا اسے نے پہنچا دیے ہیں، نہیں مانتے تھے ان کی مرضی، رسول نے تمام ابلاغ کر دیا۔ یا پھر اس سے یہ مراد کہ رسول جان لے کہ پہلے پیغمبروں نے اپنی اپنی تمام رسالتیں اور احکام پہنچا دیے تھے، یہ ہم نے وحی کا تحفظ آگے پیچھے فرشتوں کی تحفظ کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ میرے اس رسول کو یقین ہو جائے کہ پہلے رسولوں نے بھی من وان جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا اسی طرح پہنچا دیا، ابلاغ کر دیا۔ یا پھر ایک یہ بھی کیا گیا، یہ ہم حفاظت کا اس لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ اللہ جان لے، اللہ کو تو پہلے بھی پتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر کر دینا تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ تحقیق پیغمبروں نے اللہ کا تعالیٰ کے تمام کے تمام احکام پہنچا دیے تھے۔ یہ لیعلم کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ اللہ من ارتضا من رسول، کہ رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے چاہے اس کو وہ غیب بتلا دے، ایسے بعض لوگ علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو بھی اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے. پہلی بات کہ فلا یظہر علی غیبی, یہاں غیب سوا وحی ہے, کیونکہ وحی جو ہے اس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں, آئندہ زمانے میں کیا کچھ ہونا ہے, سابقہ قوموں کے کیا حالات ہوئے, اس لیے وحی کو بھی غیب کہا گیا. تو اس سے وحی کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل ہوتا کرتا ہے, اس سے کوئی عالم الغیب ماں کان اور ماں یکون والا عقیدہ نظریہ نہیں ہے. کیونکہ پیچھے والی آیت کو بھی دیکھ لو, وہاں پیچھے کہا گیا کہ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی آمدا, تو مجھے نہیں پتا کہ جس عذاب کا تمہیں وعدہ دیا گیا وہ قریب ہے یا بعید ہے. پیچھے خود نبی اس اظہار کرنے کہ مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ کیا کہ پہلے پیچھے والی آیت میں انکار ہو اور آگے اس بات کیسے ہو جائے, پھر پیچھے والی اسے آیت نمبر 21 میں بھی دیکھ لیں, قل انی لا املک لکم ذرا ولا راشدا, میں تمہارے لیے کسی ذرہ نقصان کا مالک نہیں ہوں. جو عالم الغیب ہوتا وہ نقصان کا اور نفع کا مالک نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے مجھے فلاں نقصان پہنچنے والا, وہ پہلے اس کا تحفظ کر لیتا ہے. تو نقصان پہنچتا ہی اس کو جس کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے اس سے مراد علم غیب وہ نبوت ہے کہ نبوت اپنا وحی ہے کہ وحی کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتے ہیں. اور اسی طرح ایت کا آخری حصہ بھی دیکھ لیں, سیاق کلام بھی اس کا بتلاتی ہے, اس سے مراد وحی والی وحی کا غیب مراد ہے, دوسرا نہیں ہے. کیسے کہ جانتا ہے وہ اللہ غیب کو نہیں ظاہر کرتا اپنا غیب کسی ایک پر جس کو مگر جس کو پسند کرے اپنے رسولوں میں سے, تو ان سلوک میں بین یدائی و من خلفی رافدا, اس کا بھی کیسا انتظام کرتا ہے جو غیب جس کو پہنچاتا ہے کہ آگے پیچھے اس کے محافظ بھیجتا ہے. تو مراد جسے وحی ہے کہ وحی آتی ہے آگے پیچھے اس کے محافظ ہوتے ہیں تاکہ اس کے وحی کے اندر کسی قسم کا دخل اور خلل نہ آئے. اور نیز پھر غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر بتلائے کے پتا چلے, جو چیز بتلائی جائے وہ غیب نہیں ہوتا. تو یہاں یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ غیب جانتا, فلا یظہر علی غیبہ, اپنے غیب کسی کو نہیں بتلاتا کسی ایک کو, الا من ارتضا من رسول, تو مطلب کہ بتلا دی جائے جو چیز بتلا دی وہ غیب ہوتی ہے, جو چیز بتلا دی گئی ہے وہ غیب نہیں ہے, وہ تو اس کا تو علم ہو گیا. اس لیے یہ اس سے وہ عالم الغیب جو ہے وہ ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح علم غیب جو ہے اگر مراد لیا جائے اس کا معنی کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے, تمام رسولوں کو پھر علم غیب نہیں دیتا, یعنی تمام رسول عالم الغیب نہیں ہے, وہ اپنے رسولوں میں سے بعض الا من ارتضى من رسول, اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. اس کا مطلب تمام تو نہ پھر عالم الغیب ہوئے, لیکن عقیدہ لوگوں کا کہ یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے ماں کان و ماں یکون تمام چیز کا علم غیب رکھتے ہیں. اس لیے باقی پیچھے بھی کتنی آیات آ گئی ہیں جن کے اندر نبی نے خود فرمایا ہے, اظہار کیا ہے کہ ولا عالم الغیب, میں غیب بھی نہیں جانتا, کتنی وضاحت سے تھی. اور کتنے واقعات ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا, مثلا وہ واقعہ عفق ہے, اور اسی طرح وہ 70 صحابہ کا جو شہید کرنے والا واقعہ ہے, اور جو وہ تیمم کی آیات نازل ہونے کے موقع پر ہار کا ملنا ہے, اور کتنے واقعات ہیں. اس لیے جو چیز اللہ بتلا دے, جب بتلا دے, جس چیز کی خبر دے دے, وہ نبی کو پتا ہوتا ہے ضرور قیامت کے کتنے واقعات, قیامت کو کیا کچھ ہونا ہے, اور قیامت کی علامات ہے, اور اس سے پہلے انبیاء کی قوموں کے حالات ہیں, یہ تمام غیب کی خبریں تھیں. اس لیے ماں کان و ماں یکون کا علم کہ جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا, جو ہوگا, ہر ایک کہ یہ عالم الغیب, یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی صفت ہے کہ علم غیب, یہ اللہ کی صفت بغیر اسباب کے, بغیر وسائل کے, بغیر بتلانے کے, جن چیزوں کا علم جب اللہ کو ہے, کسی انسان کے لیے یہ صفت یہ درست نہیں ہے کہ کسی انسان کو کہا ہاں اللہ تعالیٰ جو چیز بتلا دیتا ہے. بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ قیامت کی خبریں دے رہے ہیں, بس اوقات یہ ہے کہ بالکل قریب چیز اس کا بھی علم نہیں ہے. اس لیے ماں کان و ماں یکون والی یہ چیز ہے. ہاں وہی کا وہی جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں بتلاتا ہے, وہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں, گزشتہ گزرے ہوئے حالات ہیں, تو اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے. سورہ مزمل ہیں, ہاں تو سب کے بعد کم ہوگا ابھی. چلو اذان کے اذان کہہ لیں اور یہ آگے چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے ہیں. اذان کہہ لیں دن کا وضو نہیں جلدی سے کر کے آئے گا نا. ایک نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورہ مزمل یہ مکی ہے, اس کے 20 آیات دو رکوع ہیں, کلمات 200 اور حروف 864 اور نزول نمبر اس کا 11 ہے. یہ جب فترۃ الوحی کے بعد آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے, اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جس کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کر, اسی کے ساتھ خطاب کر کے کہا گیا یا ایہا المزمل اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل رات کو قیام کیجئے, رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, الا قلیلا مگر تھوڑا حصہ, تھوڑا حصہ آپ آرام کریں, اکثر حصہ اللہ کے دربار میں قیام کیا کریں. وہ تھوڑا کتنا ہوگا, نصف رات کا نصف حصہ, اور دن کچھ من ہو جس نصف سے تھوڑا سا کم کر دیں, قلیلا تھوڑی مقدار, یا نصف سے کچھ کم کر دیں, اور ضد علیہ یا اس نصف سے کچھ زیادہ کر دیں. تو مطلب رات کا تمام کے تمام جو راج ہے وہ آرام کے ساتھ نہیں, بلکہ دعوت تبلیغ کا یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے اللہ کے دربار میں پہلے کھڑے ہو کر اللہ کا تعلق اور ربط اور قرب تلاش کرنے کے دائی کے لیے لازمی ہے. تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور کچھ تھوڑا حصہ جو رات کا کیا آرام کیا کرنا ہے اس کی وضاحت کر دی کہ تھوڑے سمراج یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہی آپ سوئیں باقی تمام رات کھڑے رہیں, یہ نہیں نصف کا قلیل کا مطلب, بلکہ قلیل کا مطلب یہ کہ آدھی رات ہو جائے یا آدھی سے کچھ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے. کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے, کبھی لمبی ہوتی ہے, کبھی چھوٹی رات ہے تو پھر آدھا ہی کام کر لیا یا آدھے سے بھی کم ہے, اگر لمبی رات ہے تو آدھا رات آرام کر لیا اور آدھی رات جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. یا کبھی تھکاوٹ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے, طبیعت کے اندر اکتاہٹ ہوتی ہے, تو اسے تھوڑا کام کر لیا, اگر فرحت ہے آرام ہے آرام ہے تو تھکاوٹ وغیرہ نہیں زیادہ بھی کام کر لیا, اور یہ ڈالی ہی یا اس نصف سے زیادہ کر لیجیے. تو ہر صورت میں قیام کیسے کرنا ہے, ورتل القرآن ترتیلا, پڑھیے قرآن کو بڑی ترتیل سے, ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو ٹھہر کر اور اس کے تدبر اور غور و فکر کر کے, ایک ایک حرف پر غور ہو, یہ تھی ترتیل, سر سر کر کے الٹے سیدھے لفظ پڑھتے جانا, لفظ کے اندر لفظ جو ہے وہ اٹکاتے جانا, یہ نہیں ہے, ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھے. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو, ٹھہر کر پڑھنا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بہت بھاری قول, بہت بھاری بات. یہ اس لیے ہم آپ کو یہ مشق اور ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہم پر آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, جس کی ادائیگی اس پر خود عمل کرنا, آگے پہنچانا, پھر لوگوں کو سمجھانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ہم پہلے آپ کو تربیت کر رہے ہیں, انما تلقی علیک, بے شک القاع کرنے والے ہیں, ڈالنے والے ہیں آپ پر قولا ثقیلا, بہت بھاری بات. انما ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کو کھڑا ہونا یہ بڑا سخت ہے نفس کشی کے لیے, اپنے آپ کو کچلنا روندنا یہ بڑا سخت ہے, آدھی آدھی رات کھڑے ہو کر بستر کو چھوڑ کر, یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ اقوام قیلا, لیکن یہ بڑا درست ہوتا ہے بات کے اعتبار سے, یہ وقت بات کرنے کے اعتبار سے بڑا مناسب ہوتا ہے, یہ شور و غل نہیں ہے, انسان تنہائی کے اندر اپنے رب سے کلام کرتا ہے. کوئی شگل ہوتے ہیں, کبھی ادھر سمجھانے کے لیے گئے, کبھی ادھر تبلیغ کے لیے, کبھی ادھر کبھی اپنے ذاتی کام یا کام کاج جو بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ وہاں اس وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس طرح تنہائیوں میں بات کرنے کا موقع کم ملتا تو رات کے وقت یہ ٹائم نکالا کریں. وقت رب دیکھو تبدیلا, اور ذکر کریں اپنے رب کا نام, اپنے رب کا نام ذکر سے کثرت سے اس کا ذکر کریں اور علیحدہ ہو جائیں, اس کی طرح علیحدہ ہو جانا تمام لوگوں سے کٹ کر تنہائی میں کچھ وقت نکال لیں جو اپنے رب سے بات چیت کیا کریں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا, جو رب مشرق اور مغرب کا کوئی الہ نہیں مگر وہی, بس اسی کو اپنا کار ساز بنائیے. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا, اور صبر کیجیے جو بھی یہ باتیں کہتے ہیں اور صبر کی اور چھوڑ دیجیے ان کو, چھوڑ دینا اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو. یہ چار پانچ باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ نمبر ایک, جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو قیام اللیل اس کو کرنا چاہیے. دوسرا, قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنی چاہیے. نمبر تین, ذکر اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرے. اور نمبر چار جو ہے اللہ کی طرف تنہائیوں میں کچھ وقت نکال کر تبتل علیہ, اللہ کی طرف تبتل کرے, دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جو اپنا تعلق قائم کرے. اور اسی طرح دعوت کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے, ایک اللہ کی دعوت ہونی چاہیے. اور اس راستے میں جو مشکلات ہیں ان کے اوپر صبر کرنا, واصبر علی ما یقولون, اور جو انتہائی اکھڑ طبیعت کے لوگوں سے واسطہ پڑے پھر ان کو ان کے حال کا چھوڑ دیں, ان کا الجھنے کی جائے کوشش نہیں ہونی چاہیے. جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, صرف ایک وقت ضائع کرنا ہے, ایسے کٹ ہجوریاں پیش کرنا, ان کو دلیلیں دینا, ان کے پیچھے پڑنا, ان کے نہ یہ سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. یہ ایک دائی کریے, یہ پنجوں نے طے کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے. وَدَرْنِي وَالْمُقَدِّبِينَ أُولِي النِّعْمَى, چھوڑ دیے مجھ کو اور تقدیب کرنے والوں کو جو کہ نعمتوں والا ہے, اور مہلم قلیلا, اور مہلت دیجیے اس کو تھوڑی سی اس کو مہلت دیجیے. مراد سے مشرکین قریشی سردار ہیں کہ جو نبی کی مخالفت میں انتہا درجے پہنچے ہوئے تھے اپنے ان نعمتوں کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دے, ان کو شاید میں خود ہی ان کو نمٹ لیتا ہوں, بس ان کو تھوڑی دیر مہلت دی ہے, ان قریب دیکھنا ان کا حشر کیا ہوتا ہے. ان لدینا انکالم و جحیما, بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. انکال یہ نکلن کے جمع, یہ نقل یا نکلن کے جمع, پاؤں کے اندر مجرموں کے پاؤں کے اندر جو زنجیریں ڈالی جاتی ہیں جس کو بیڑیوں کا کہاں کرتے ہیں, اس کو میں نے وہ زنجیریں ہیں. بے شک ہمارے پاس وہ زنجیروں اور جہنم ہے, وہ تعام رضاً, اور تعام ہے گلے کے اندر اٹک جانے والا, پھنسنے والا, وہ عذاب علیما, اور دردناک عذاب بھی ہے. یوم ترجف الارض والجبال, جدھر کانپے گی زمین گر پہاڑ بھی, وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت بربری, کثیب ریت کا پیلا, مہیلا جو بہتی جائے زمین, خالص ریت ہو تو اس کے اوپر ہاتھ نکالے, ہاتھ میں پکڑے نیچے, تمام کی تمام نیچے بہ جاتی گر جاتی ہے, اس طرح بہتی جائے, ہو جائیں گے پہاڑ ریت بہنے والی بربری. انا ارسلنا الیکم رسولا, اے مکہ والوں بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف بڑا عظیم رسول, رسولن کہ تنوین تعظیم کی, بڑی عظمت والا رسول بھیجا, شاہدن علیکم, جو گواہی دے گا تمہارے خلاف اگر بات نہ مانی, خلاف کیا قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہیاں دے گا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک عظیم رسول بھیجا تھا, فعصا فرعون الرسول, تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, فاخذناه اخذا وبیلا, پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا بڑا سخت, تو کیسا سخت ہم نے اس کو پکڑا, وبیل منا سخت ہوتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا وابل المطر, مطلب سخت بارش ہوئی. وکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, کیسے تم ڈرو بچو گے اگر تم نے نافرمانی کی, اس دن سے کیسے بچو گے جس جو دن کر دے گا بچوں کو بھی بوڑھا, جج آلو کا فائل ہوگا میر یوم کی طرف جائے گی, وہ ایسا دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. جس طرح بخاری کی روایت ہے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنے اولاد میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو, جب یہ آواز سنیں گے تو حاملہ کے حمل کر دیں گے اور بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے. اس قدر یہ دہشت ناک ہوگی کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے صرف ایک جنت میں. السماء منفطر به اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن. کانا وعدہ مفعولا اور یہ اللہ کا وعدہ کیا ہوا. ان ھذا تذکرہ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے یا مذکورہ تخویف جو ہے یہ نصیحت ہے. من شاء اتخذ الی ربی سبیلا جو چاہتا ہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ, جو چاہتا ہے اپنا سیدھا راستہ رب کی طرف اختیار کرنا اختیار کر لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل جب مستدرک عاقل کی روایت ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب یہ ابتدائی حصہ سورۃ نازل ہوا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تو آپ نے 1 سال تک لمبا لمبا قیام کیا تاکہ پاؤں کے اندر ورم آ گئے اور اس طرح آپ صحابہ کرام بھی لمبے لمبے قیام کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ نازل کر کے تخفیف کر دی کہ آپ اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں تو تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ اپنے آپ کو آرام بھی کریں. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں رات کے 2/3 کے قریب قریب ادنا قریب 2/3 چیز کے 3 حصے ہوں تو ان میں سے 2 جو ہے 2/3 ہوتے ہیں جس کو 2/3 کہیں گے. 2/3 جو ہے وہ آپ قیام کرتے ہیں وہ نصف ہوگا ثلث ہوگا طائفہ من الذین معک اور کبھی کبھی آپ اس کا نصف بھی قیام کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ 1/3 بھی. تو یہ مختلف کبھی رات کے 2/3 کبھی آدھی رات کبھی 1/3 اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تعالیٰ کو اندازے لگانے والا ہے, اللہ جانتا ہے صحیح اندازے کو رات اور دن کے. کیونکہ آپ کے پاس کون سی گھڑی تھی یہ کہ آدھی رات قیام کیا ہے 1/3, لیکن اللہ کو تو پتا ہی ہوتا تھا نا کہ رات کا آدھا حصہ قیام کیا ہے 1/3 ہے 2/3 ہے. عالم اللہ تخفوه تو اللہ نے یہ جان لیا ہے کہ تم نہیں اس پر حفاظت کر سکتے. اتنے دعاؤں پر اتنی لمبی رات بات کرنا اس پر دعاؤں نہیں کر سکتے. فتاب علیکم تو اس نے رجوع کیا تم پر اب کچھ نرمی کر دیے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن پڑھا کرو نماز. فقرؤوا سے مراد نماز کا پڑھنا, پڑھے جتنا آسان ہو قرآن میں سے. نماز میں جتنا آسان قرآن اتنا پڑھ لیا کرو, لمبا قیام نہ بھی کریں. عالم انفیقون منکم مرضا وہ جانتا ہے ان مخففا من المثقلا بے شک بات ان میں سے مریض بھی ہوتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ اور کچھ دوسرے لوگ جو سفر کرتے ہیں زمین میں تلاش کرتے ہیں اللہ کا رزق, اپنے رزق کی تلاش کے زمین میں سفر بھی کرتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے لوگ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی نکلتے ہیں. وہ مختلف لوگوں کو اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. اتنا قیام آپ پر کوئی مشکل اور شاق گزرتا ہے تو فقر ما تیسر من ہو تو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے. قرآن میں سے جتنا حصہ آسان اتنا ہی پڑھ لیا کرو. بہت لمبے قیام پہلے کی طرح آدھی آدھی رات 2/3 سے نہ بھی کریں کوئی بات نہیں. باقی مصلاح و آت الزکا نماز کی اقامت کیے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. وہ اقرض اللہ قرضا حسنا اور قرض دیں اللہ کو قرض حسنا. غریبوں مسلموں یتیموں کو ان کو بھی دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سمجھوں گا تم نے مجھے قرض دیا, میں اس کو تمام ضرور بدلہ تمہیں واپس دوں گا. خیر ان کا جو دو ہے عند اللہ جو بھی آگے بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بلائی کی چیز پالو گے تم اس کو اللہ کے ہاں وہ خیر آزما جرا وہ بہت بہتر ہے اور بڑی ہے درجے کے اعتبار سے. بس تغفر اللہ استغفار کرتے رہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فقر ما تیسر من القرآن اسے یہ ثابت کرنا کہ سورہ فاتحہ لازم ہوئی ہے کہ جتنا آسان ہو قرآن خواب ایک آیت ہو اس کو پڑھ لیا کرو. تو یہ بھائی پہلی سیدھی بات ہے سیاق کلام سے دیکھیں تو یہ لمبا قیام کرنے کے بعد اس میں تخلیف کی گئی ہے. اتنا لمبا لمبا آدھی آدھی رات دوڑے سے ہائی قیام نہ کیا کریں, تھوڑی تلاوت کر لیا کریں. یہ نماز کا اختصار ہے ورنہ سورہ فاتحہ کا نہیں ہے. پھر وہ احادیث کہاں جائیں گی کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور آگے پیچھے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مقتدی کے لیے اکیلے کے لیے ہے یا صرف امام کے لیے ہے. آگے پیچھے وہ امام کے لیے بنی اور یہاں جہاں سے ثابت کر دیا کہ ایک آیت پڑھ لے وہ بھی مد آ مکان تو یہ دو پڑھ لے وہ کوئی اس کا ترجمہ کر لے دو سب پتے تو اس کی نماز ہو جائے گی. حنفیوں کو نجیے تو سورہ فاتحہ نہ امام کے لیے لازمی نہ مقتدی کے لیے نہ جماعت کے ساتھ نہ انفرادی کسی کے لیے نہیں. یہ تو ایسے درمیان کا جو سارا انہوں نے ٹھوکا ہوگا نا کہ امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے اکیلا ہو تو پھر لازمی ہے علیحدہ ہو تو پھر نہیں. ورنہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نہ امام پر لازمی ہے نہ مقتدی پر نہ جماعت کے ساتھ نہ بغیر جماعت کے. قرآن کی کوئی ایک ایت جس کو پڑھنے والا سمجھے یہ قرآن ہے سننے والا سمجھے یہ قرآن ہے اتنی پڑھنی کافی ہے جس طرح کسی کا کتابوں کے اندر لکھا ہوگا.